ณนนท์เนี่ยรออยู่เรียบร้อยฮะคุณนนท์ปัจจุบันนี้อายุ30ปีครับข้อมูลเบื้องต้นนะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งครับแถวซอยสุขสวัสดในกรุงเทพสำคัญก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับเรื่องของคุณนนท์ที่บอกว่าสดสดร้อนร้อนนะฮะที่ว่าสดสดร้อนร้อนเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนนท์อยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับนนท์ ครับสวัสดีครับ อ่ะฮะนนก่อนอื่นเลยนะพี่ตื่นเต้นกับระยะเวลามากสำคัญคือมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเหรอฮะ ครับผมเพิ่งเกิดเมื่อวานครับผม เฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วตัวน้องเจอด้วยตัวเองด้วย ครับผม อ่ะฮะแล้วมีคนอื่นอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยไหม ไม่มีครับคือตอนนั้นผมกลับขับรถกลับคนเดียวครับ เดี๋ยวนะรถของเราเองหรือว่าเป็นการขับรถแท็กซี่ ขับรถมอเตอร์ไซค ์ คร ับ อ๋อ เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหรอฮะ ครับผม เอาเหรอถ้างั้นพี่ป๋องขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อคืนได้ไหมฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันคืออะไรอะครับ คือเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะครับคือก็ได้นัดกับพี่สาวไว้ว่าวันนี้จะไปบางพีกันแล้วพี่สาวที่อยู่สุขสวัสดิ์ให้ผมไปรวมตัวกันที่โน่นนะครับ ครับ ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ผมไปแล้วผมก็ไปทิ้งมอเตอร์ไซค์ผมที่บ้านพี ่อืม แล้วนั่งรถยนต์กันไปครับ ครับ พอไปถึงที่นู่นก็ได้สร้างฐานกันนิดๆหน่อยๆครับหลังจากนั้นเสร็จก็แยกย้ายกัน ครับ กลับประมาณ5ทุ่มครับผมพอกลับมาถึงที่นี่ที่สุขสวัสดิ ์ บ้านผมอะอยู่ประชาธิปไต ยครับ ครับผมก็ได้แวะเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ผมแยกตัวจากพี่ไปผมก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาคนเดียวครับพอขับมาถึงวัดหนึ่งครับ ครับ แล้วข้างวัดก็จะเป็นบริษัทล้าง แ ล้วมืดด้วยครับไม่มีไฟอะไรเลยครับ อ พอขับมาถึงจุดนี้อยู่ดีๆก็ผมขนหัวลุกโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับ ครับ ผมก็เลยมองซ้ายมองขวาเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยไฟรถผมก็ส่องเห็นทั่วหมดเลยนะครับตอนที่ไฟส่องนี่ไม่เห็นใครครับพอเกิดปวดหัวลุกปุ๊บผมก็มองซ้ายมองขวาแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ข้างกำแพงบริษัทอย ู่ ตรงที่มืดๆนะครับ ลักษณะเขาเป็นยังไงครับ เขานั่งก้มหน้าครับนั่งก้มหน้าแล้วโบกมือเรียกผมผู้ชายคนนั้นผมสั้นใส่เสื้อสีเขียวผมทำได้ครับ ครับ ผมคิดว่าผมจะจอดถามเขาไหมผมก็ไม่กล้าคือผมก็เซฟตัวเองครับบางทีอาจจะเป็นโจรอะไรก็ว่ากันไปครับผมก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อน คือช่วงนั้นมาถึงก็เกือบเที่ยงคืนแล้วครับผมก็ขับรถกลับมาถึงบ้าน คร ับ ก็เลยมาเล่าให้พี่เขาฟังพี่ก็อาจจะเป็นคนเมาอะไรหรือเปล่าผมก็บอกถ้าคนเมาจะไม่นั่งตรงที่มืดๆตรงที่ไม่มีไฟอะครับ คร ับ แล้วจะไปนั่งตรงนั้นเรียกแล้วใครจะรับใช่ไหมครับ ครับ พอเช้าวันเนี้ยประมาณ1 ทุ่ม ครับ พี่ผมได้โทรมาบอกว่าตรงนั้นเพิ่งเกิดอุบัติเหตุได้2 วันเองครับ เกิดอุบัติเหตุกับ รถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์ครับ รถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตคาที ่ครับ เหรอ เป็นผู้ชายด้วยครับซึ่งตรงประเด็นกับที่ผมเจอพอผมได้ฟังที่พี่ผมโทรมาบอกผมก็อึ้งเป็นตอนนี้ผมยังสั่นอยู่เลยผมยังกลัวอยู่เลย เพราะแสดงว่าเพิ่งเสียไปเมื่อสัก2-3 วัน ครับ เดี๋ยวนะแสดงว่าวันที่นนท์เจอคือวันที่3เหรอ วันที่2ครับ วันที่2 ครับ แล้วรถที่เราก็ไม่รู ้ผมไม่รู้ครับ ว่าตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้าเราเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถเก๋งชนกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิต ครับ แล้วก็เป็นผู้ชายลักษณะที่เล่ามา เลือดก็ยังเต็มถนนอยู่เลยครับ ละ ครับ นี่คือเห็นจริงๆ จริงๆคร ับ อ๋อแล้วตอนที่เราเล่าให้พี่ก็ฟังเนี่ยเราบอกเขาไหมว่าเราเห็นผู้ชายลักษณะอย่างนี้อย่างนี ้ครับผมได้เล่าให้พี่เขาฟังหมดพี่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นคนเมาอะไรหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยพี่ผมบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไปถามคนละแวกนั้น อ ว่าตรงนี้เคยเกิดอะไรขึ้นไหม ครับ เขาก็บอกว่าตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุได้2วันเอง ครับ รถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์ตายคาที ่โอ้ยแสดงว่าโทษนะครับแสดงว่าวิญญาณของเขาคนนี้ยังคงไม่ได้ไปไหน ใช่ครับ โอ้จากนั้นแหละฮะคือหลังจากหมายถึงว่าหลังจากมันเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถูกไหม ครับ นะคราวเนี้ยนนนะฮะวันเนี้ยหรือวันต่อไปนนจะต้องใช้เส้นทางนี้ในการกลับบ้านอีกไหมครับ ไม่ครับคือนานทีผมจะใช้เส้นทางนี้ครับไปหาพี่ ไม่ได้เป็นเส้นทางที่เราต้องไปหาพี่เป็นประจำ ครับ อ๋อ คือนานทีผมจะไปครับ คืออยากรู้ไงว่าไอ้หลังจะเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยในวันต่อๆมาเนี่ยเราต้องผ่านเส้นทางนี้ไหมคราวนี้ถ้าผ่านแล้วจะเจอหรือไม่เจอเขาไหมไง ครับ อ๋อนะครับเคยอยากจะลองไหมฮะอยากลองแบบลองคือหลอยว่าลองผ่านไปแถวนั้นอีกทีไหมในช่วงเวลาเดิมเลยเนี้ยเผื่อจะเจอเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ผมก็มีโอกาสที่จะไปอีกนะครับคือได้คุยกันอยู่ครับผมก็ต้องใช้เส้นทางนี้อยู่แล้ว ครับถ้าเกิดไปแล้วเจออีกนะก็โทรมาเล่าอีกก็แล้วกันนะ ครับผม อ่ะโอเคนี่คือการทั้งหมดนะนนท์นะ ครับผม ครับผมขอบพระคุณมากนนท์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับผมไปกันต่อฮะกับเรื่องของคุณเอกนะคุณเอกบอกว่ามีประสบการณ์นะที่พ่อนะฮะเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่คลองหนึ่งฮะแถวย่านพระราม3เมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันเรื่องของคุณเอกนะฮะถ้าตอนนี้คุณเอกพร้อมแล้วก็มาได้เลยครับสวัสดีครับคุณเอก ครับสวัสดีครับ ฮะเอกตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมอยู่อำเภอแม่สอดกับจังหวัดตากครับ เอออยู่ที่นู่นเลยฮะ ครับผม บ้านเดียวกับอาติ๋มผมเลยนะอาติ๋มผมที่เป็นคุณอาผมก็อยู่ที่แม่สอดนะนะครับแล้วตอนนี้อากาศที่แม่สอดเป็นยังไงบ้างครับ ก็อากาศหนาวดีครับผม อากาศมันเย็นลงไหม ครับเย็นลงเมื่อวันก่อนนี้วันเสาร์นี้ที่ผมฝากจะโทรมาเล่าอ่ะครับ ครับ อยู่กรุงเทพโอ้โหอากาศร้อนนอนไม่ได้เลยครับ อ๋อเหรอ บอกกับมันแม่สอดนี่หนาวอีกครับ ก็ผมว่าหนาวดีกว่าร้อนนะ ใช่คร ับ ผม แล้วตอนนี้ตัวของคุณเอกอยู่กับใครอย่างไรครับ ผมอยู่กับครอบครัวนอนหมดแล้วครับผม หลับหมดแล้วนะเหลือเรากันนะเหลือเอกกับผมนะเหลือพี่เอกกับพี่ป๋องนะนะครับถ้างั้นเนี่ยมาว่าที่เรื่องนี้ครับเอกครับเรื่องที่บอกว่าอ่านว่าอะไรอ่ะแหเหรอฮะ แหคร ับแหที่เอาไว้จับปลานะ ใช่ครับที่เหวี่ยงอะคร ับ อ๋อที่เหวี่ยงเขาเรียกว่าแหใช่ไหมฮะ ใช่ แหก็เรียกเป็นปากเนาะแหปากสุดท้ายประสบการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังคุณพ่อเล่าให้ฟัง พอดีผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ เอาเหรอฮะ ครับ พอดีเหตุการณ์มันจะไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ เหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นอย่างไรอะครับ ก็พอดีว่าเมื่อย้อนไป20ปีที่แล้วอะครับประมาณเนาะผมก็พอดีพ่อก็จะไปเวียงแหไปจับปลาครับคือมันจะเป็นเกาะกลางถนนนะครับมันจะเป็นน้ำคล้ายๆกับคลองอะครับ ครับ และทีนี้ตรงนั้นก็คือเวียงไปหลายๆที่อ่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วทีนี้ก็พอใกล้จะกลับบ้านแล้วพอประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งอ่ะครับพ่อก็บอกว่าเออก็ก่อนหน้านี้ผมจะเล่าอะไรฟังพ่อผมนี่คือจะเป็นคนว่ายน้ำเก่งมากครับ ครับ คือณตอนนั้นคืออายุประมาณ50เนี่ยคือจะเอาตัวอายุผมนี่ประมาณ14เน ี่ ยเขาขึ้นหลังแล้วก็ว่ายได้ไกลอ่ะครับคือแล้วก็ทีนี้ก็คือมาเล่าเรื่องคือแกก็ไปจับไปเวียนแหกับผมแล้วก็มีน้าชายไปด้วยครับ ครับ แล้วทีนี้ก็เวียงไปเวียงมาว่าจะกลับบ้านแล้วก็เอาขอคำสุดท้ายเนาะแล้วก็แกก็เวียงไปเสร็จแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรไปติดใต้น้ำอะครับมันจะไปติดคล้ายๆมีกิ่งไม้มีอะไรดึงไม่ขึ้นอะครับแล้วก็แกก็ลงไปงมงมเสร็จมันเหมือนกับว่าพองมไปแล้วก็แกก็ขึ้นมาเหมือนกับมีคนไม่บอกว่าคนที่จะจมน้ำอะครับทุกปองที่จมไปลอยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นครั้งนึงสองครั้งสามครั้งนะผมก็รู้ว่าพ่อผมนี่เขาว่ายน้ำเก่งเขาก็หัวเราะคือคิดว่าพ่อแกล้ง ครับ แล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็คือครั้งที่สามละคือแกแบบโผล่ขึ้นมาผมก็รีบวิ่งไปจับมือพ่อเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาเสร็จแกก็แบบเหนื่อยมากแล้วก็ตาแกก็แดงเหมือนกับ พี่ป๋องเคยเล่นน้ำนานๆแล้วก ็ ตามันจะแดง ใช่ใช ่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งที่ลงไปไม่ถึง5นาทีอะครับ ครับ ตาแดงแล้วก็แบบมีน้ำตาไหลออกมาเสร็จผมก็พากลับบ้านไป ครับ พากลับบ้านบ้านผมนี่อยู่กับอยู่ใกล้กับสถานที่ตรงนั้นนะครับเสร็จกลับบ้านไปพ่อกลางคืนนี่พ่อก็ร้องอื้อฮึฮึ ร้องแบบอยู่ดีเหมือนละเมอเงี้ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อครับ แล้วก็แม่ก็พอดีว่าผมเป็นศาสนาอิสลามอะครับ อ๋อครับ แม่ก็รู้ว่าคือพ่อไม่เป็นปกติละ อ ๋ อ เสร็จแม่ก็บอกว่าเอากุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานมาอ่านแล้วก็แกก็บอกว่าเฮ้ยเอกขอดินสอสักแท่งหนึ่งสิแล้วทีนี้แกก็เอาดินสอเนี่ยไปจิ้มมือพ่อแต่ว่ า แกก็จิ้มไม่แรงนะ ครับ แล้วก็พอจิ้มเนี่ยพ่อก็ร้องเสร็จอีกสักพักหนึ่งแม่ก็บอกว่ามึงจะกลับที่มึงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าแล้วมาจากไหนก็พูดอย่างนี ้ครับ เขาก็บอกว่ากูมาจากเกาะกลางผมนี่โอ้โหกูมาจากเกาะกลางขอโทษนะครับพูดอย่างเงี้ย กูมาจากเกาะกลาง ใช่ครับคือเกาะกลางก็คือว่าไอ้ตรงที่พ่อไปเวียงแหนนั่นแหละ ครับ ครับแล้วก็ทีนี้ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้คือโอ้ผมคนหัวลุกอะครับคือลุกไปทั้งตัวก ็ คือเพราะว่ามันเป็นเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อะเนาะแล้วก็ทีนี้ผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเนาะคุณกลับไปที่ของคุณนะแล้วก็เดี๋ยวผมตอนเช้าผมจะเอาข้าวเอาแกงแล้วก็เดี๋ยวผมไปให้เน า ะผมก็พูดแบบที่เราเข้าใจ อ ะเนาะเพราะว่าเราเป็นศาสนาไม่เหมือนกัน ที ่ครับแล้วทีนี้ก็แม่ก็ถามว่าจะไปไหมเขาบอกไป ครับ เสร็จแล้วก็ตอนเช้ามาผมก็ไปให้ที ่ ผมพูดไว้นะเราทูบไปปักแล้วก็ผมให้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ไอ้วิญญาณไอ้วิญญาณตนเนี้ย ค ือประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นเรื่องเนี้ยเนาะมันมีกระเป๋ารถเมล์อ่ะพี ่ครับ เขาเดินน่าจะล่วงลงไปหรือว่าเมาอยู่ตรงนั้นใกล้ประมาณสัก20เมตรอ่ะครับเขาใส่ชุดเป็นเสื้อสีขาวกางเกงสีดำหรือสีน้ำเงินขาวนี่แหละพี ่ คือกระเป๋ารถเมล์เนาะ คร ับ ก็คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณของตนนั้นหรือเปล่าคืออาจจะแบบว่าเขามาเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือมันก็ไม่น่ากลัวหรอกครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยว ครับ สิ่งนี้ครับผม ถามว่าน่ากลัวไหมเนี่ยผมว่าด้วยระยะเวลาเนาะแต่ว่าณตอนนั้นย้อนกลับไปแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ่ะผมว่าน ่ ากลัวนะนะครับผมว่าน่ากลัวนะคราวนี้ผมมีคำถามฮะตอนที่พ่อมีอาการหรือเสียงที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวของเอกนะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไหม ครับอยู่ครับก็ผมอยู่บ้านเดียวกัน ถ้าอยู่เหตุการณ์ด้วยตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปจำได้ไหมครับว่าเสียงของพ่อที่บอกว่ากูมาจากเกาะกลางเนี่ยเสียงท่านเนี่ยเปลี่ยนไปไหมหรือยังเป็นเสียงท่านเหมือนเดิม เสียงเดิมครับแต่ว่าจะออกสั่นหน่อย เสียงเดิมแต่สั่นหน่อย ครับผม เออนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยอันนี้จากที่ฟังนะคิดว่าถ้าตรงนั้นมีวิญญาณอยู่ในร่างของพ่อเราจริงเขาหลุดไปได้ยังไงครับ อะไรนะครับ เขาหลุดไปได้ยังไง ก็คือว่าผมก็ไม่รู้นะเพราะบอกว่าไอ้ดินสอไส้ดินสอกับ ครับ พี่เชื่อไหมไอ้ที่เรื่องว่าผีกลัวแหหรือว่ากลัวตะกั่วพี ่เดี๋ยวนะ เคยได้ยินไหมครับ โอ้โหนี่คือความรู้ใหม่เลยนะผีกลัวแหที่เอาไว้จับปลานะ ใช่ครับ แล้วผีก็กลัวตะกั่ว ใช่ครับผม เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะความเชื ่อที่พวกผมรู้นะครับผม เหรอ ครับ อันนี้คือความเชื่อของคนทางไหนครับ อิสลามครับผม เอาล่ะ ครับ เหรอไม่แต่ถ้าเป็นทางอิสลามเขาจะไม่เชื่อเรื่องผีเขาจะเชื่อเรื่องยินไม่ใช่เหรอ ก็มันคือผมก็ไม่เข้าใจครับแต่ว่าคือเขาไอ้ที่ผมรู้เนี่ยเขาจะกลัวแหหรือว่ากลัวตะกั่ว ครับผมอันนี้คือแบบเรา ที่ได้ยินมาที่ได้ยินมาเราถือว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะถูกผิดไม่เป็นไรถือว่าเรามาเล่าสู่กันฟังเรื่องของความเชื่อแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับ แสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อวิญญาณตอนเนี้ยอยู่ในร่างของคุณพ่อเราจริงอยู่ดีๆมันก็ออกไปเองอะฮะ ครับใช่ครับผมก็ว่าพอดีว่าไอ้แม่ก็เอาดินสอเนี่ยแม่ผมเอาดินสอเนี่ยแทงมือพ ่อ แล้วก็พอแทงไปหลายๆครั้งเนี่ยก็น่าจะทนไม่ไหวอะไรทำนองเนี้ยครับ อ่าฮะแล้วพอมันออกไปแล้ววิญญาณตอนนั้นออกไปแล้วนะฮะตัวของพ่อเราอะกลับมาเป็นปกติไหม ก็คือแกก็หลับไปครับแล้วก็ผอมประมาณ 2-3 ปีได้ครับคือจากที่ว่าประมาณ60กว่าโลอย่างเงี้ยเหลือประมาณ30กว่าโล เหรอทำไมอะ คือผอมติดกระดูกเลยครับแล้วก ็ คือน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่รู้ครับคือแกจะเป็นคนที่แข็งแรงณปัจจุบันแกอายุ75แล้วแกแข็งแรงกว่าผมอีกอะครับ ครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้ำหนักเคยเท่านี้แล้วลดลงมาเหรอ ครับผม แล้วในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วเนี่ยแกกลับมาพูดคุยตามปกติไหม ก็พูดคุยตามปกติได้ครับผม แล้วฮะ ก็คือ แบบ เขามาแค่ช่วงเวลา แค่นั้น สั้นๆนะครับ แค่นั้นแวบเดียว ครับผม เอานี่คือการทั้งหมดนะนี่คือการทั้งหมดนะเรื่องของคุณแจ็ครออยู่นะเรื่องที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาครับที่นากุ้งหนึ่งก็แล้วกันนะในจังหวัดจันทบุรีเรื่องที่บอกว่าโดนจนเห็นนะฮะคืออะไรตอนนี้แจ็คอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแจ็ค สวัสดีครับพี่ปอง อ่าฮะแจ็คฮะคืนนี้นอนดึกกับเราอีก1คืนนะครับ ได้ครับพ ี่อ่าฮะปกตินี่เป็นคนนอนดึกเหมือนทุกคืนหรือเปล่าฮะ ดึกเสมอดึกตลอดเลยคร ับ แล้วทําอะไรดึกๆอ่ะ พอดีผมมีกลุ่มครับพี่ผมก็ดูแลลูกกลุ่มอยู่ด้วย ดีนะกลุ่มที่ถามลงไป Facebook ครับ อ๋อกลุ่มใน Facebook ใช่ครับ แล้วมันต้องทำงานกลางคืนแบบนี้เหรอฮะ ไม่ก็พอดีคุยกับลูกกลุ่มแล้วตอนแรกอ่ะกลุ่มเนี่ยมันเปิดมาเพื่อจุดประสงค์กลางคืน คร ับแต่อันนั้นมันสำเร็จไปแล ้ วตอนนี้ผมก็มาทำแล้วบังเอิญในกลุ่มเนี่ย ครับ เขามีลูกกลุ่มที่เป็นทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งเราไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยตั้งแต่แรกแต่เขาเห็นเราออนเฟซเนี่ยเพราะผมออนเฟซเพราะด้วยเรื่องธุรกิจส่วนตัวด้วยเขาก็เลยติดต่อมาแล้วเราเห็นว่าช่วยเขาได้บ้าง แล้ว ก็เลยกลายเป็นติดยาวเลยทีนี ้โอเคให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับนะถ้างั้นเนี่ยมองว่าที่เรื่องนี้แจ็คนะฮะผ่านมา20กว่าปีแล้วประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเองเนี่ยนะที่จันทบุรีเนี่ยนะเอกการทั้งหมดมันเป็นยังไงครับแจ็ค ย้อนกลับไปสักคอนทิง 4-5 ปีที่แล้วครับพี่ ไม่ใช่20หร อเดี๋ยวผมพูดเรื่องให้พี่ฟังเรื่องนี้มัน 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปงานศพเพื่อไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งคือเพื่อนคนที่เสียเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเขาเสียด้วยโรคคือเขาเป็นคนอ้วนมากฮะหนักร้อยกว่าโลก็เบาหวานความดันอะไรเงี้ยลูกเราปีนี้ผมอายุ42ย่าง43แล้วพอเขาเสียปีแล้วผมไปงานศพรู้สึกจะคืนที่สองไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็ไปนั่งจนพระสวดเสร็จแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงดีเราก็นั่งกินกันนั่งคุยกันแล้วบังเอิญข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นเด็กรุ่นน้องรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ชื่อนรันเขามีอู่แต่งรถเขาเป็นคนชอบรถซิ่งแต่ตัวเขาไม่ซิ่งเองเพราะตัวเขาใหญ ่ เขาก็จะแต่งสวยอะไรเงี้ยเด็กมันก็นั่งคุยกันเรื่องรถลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปถึงสติ๊กเกอร์หน้ารถนรันซึ่งสติ๊กเกอร์หน้ารถเนี่ยมันติดคำว่ายันเกย ์ เกย์ใช่ไหมพี่เกย์น้ำมันเกย ์ ไ ป รถนะคร ับ คือรถซิ่งยันเกย ์ ติดมานานแล้วก็มีคนถามว่าเอ้ยทำไมนรันเขาต้องติดเขาอยู่กลุ่มนี้เหรอเห็นว่ากล ุ่ มนี้มันตั้งนานเลิกไปแล้วนี่อะไรเงี้ยเขาว่าเล่าประวัติกันเขาพยายามคุยเรื่องประวัติของไอ้กลุ่มเนี้ยก็มีคนหนึ่งบอกมาเลยว่าไอ้กลุ่มนี้มันมีคนเหมือนต้องมีผู้ก่อตั้งอยู่สองคนแต่รู้สึกว่าโดนผีหลอกผมก็เลยเลิกซิ่งเลยมีนรันเนี่ยติดอยู่คนเดียว ครับ เขาบอกเรามันโดนยังไงเขาเพื่อนเขาก็สนใจถามกันใหญ ่ แต่น้องคนนั้นก็เล่าเลยว่าเห็นว่าวันนั้นมันไปตีใครมาแล้วหนีตำรวจรู้สึกว่าสองคนก่อตั้งเนี่ยชื่อเจกับบี ครับ รู้สึกว่าน้าบีเนี่ยตายเลยพูดงี้เลยพอได้ยินว่าน้าบีตายเลยไอ้เพื่อนผมที่กำลังนั่งกินเตี๋ยวพี่ ก๋วยเตี๋ยวทับพุ่งออกจากปากแล้วหันไปมองเด็กบอกเฮ้ยตัวนะปีนี้พวกมึงอายุเท่าไหร่กันวะ ครับ 18-19วะเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันเกิดแต่พวกมึงยังไม่เกิดเลย20กว่าปีแล้ว ครับ พวกมึงรู้ไม่จริงแล้วก็มาพูดเสียหายอะไรวะเนี่ยมันก็บ่นเด็ก คร ับ มันก็บอกมึงอยากรู้เรื่องจริงมั้ยแล้วมันก็หันหน้าทางผม คร ับ แล้วบอกไอ้แจ็คมึงเล่าให้น้องฟังดิผมก็เลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง คร ับ ก็ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไอ้คืนที่เขาบอกว่าหนีตำรวจอ่ะหนีตำรวจจริงแต่ไม่ได้ไปตีใครหนีตำรวจนะพี่เจกับบีเนี่ยมันซิ่งรถหนีตำรวจตำรวจตั้งด่านก็เลยแหกด่านหนีมาตอนนั้นหนีมาจนบีเนี่ยมันบอกเจว่าเฮ้ยกูว่าเราเข้าไปนากุ้งพี่ก้าววันนี้ว่ะตำรวจไม่ตามหรอกต ้ องใจจากเมืองเจเนี่ยเป็นไม่อยากไปเลยพี ่ เพราะเจบอกว่ากูมีคู่อริที่นู่นว่ะแต่พี่บอกว่ากูว่าเป็นที่เดียวที่ต้องไปแล้วแหละเพราะมันไปไม่รอดที่ไหนละก็เลยเข้าไปเลยเขาขี่เข้าไปจากนั่งถนนใหญ่เข้านากุ้งพี่มันระยะประมาณไม่ถึงโลไม่ได้ไกลมากแต่ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางเลนแล้วสองข้างทางเป็นป่าโกงกลางสมัย20กว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เฉอะแฉะมากกว่าจะเข้าไปได้พอเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอพี่ก้าวเนี่ยนั่งดื่มอยู ่กับ ไอ้คู่อริเลยพี่จะพอเข้าไปเจอปุ๊บพี่ก้าวก็เรียกมานั่งเลยมานั่งดื่มนั่งกินนั่งเคลียร์เพราะพี่ก้าวก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้คนที่มีคู่อริเจเป็นคู่อริกับไอ้หนานหนานก็คือเด็กเจ้าทิศแต่ด้วยความที่พี่ก้าวเขาเป็นเจ้าบ้านเขาก็เรียกมาแล้วเป็นรุ่นพี ่ ก็ให้นั่งคุยกันเขาบอกดื่มเบียร์ให้ก็นั่งดื่มนั่งคุยสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจบีคืนนี้ไม่ต้องกลับนะนอนนี่แหละ ครับ เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยช่วยพี่จับกุ้งด้วยเขาก็เลยโอเคตกลงเดี๋ยวนอนเนี่ยคืนนี้เจกับบีก็ตกลงนอนที่นากุ้ง คร ับ พอตื่นเช้ามา ก็ช่วยเขาจับกุ้งเจกับบีเนี่ยมันไม่ได้เป็นนะพี ่ คือแค่ว่าเหมือนว่าไปช่วยเขาเฉยๆอ่ะนะฮะก็จับไปจนบ่ายๆเสร็จไปบ่อหนึ่งเจกับบีกำลังเดินเข้าไปจะพักที่สนามเข้าไปก็เจอไอ้หนานยืนรออยู ่ แต่ท่าทีมันเปลี่ยนแล้วพี่หนานเนี่ยเดินเข้ามาหาเจเลยเอาผ้าชุบน้ำเย็นมาโปกหน้าลูบหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาให้เปลี่ยนท่าทีจากคู่อริพยายามเป็นมิตรแล้วเรียกเจที่กันเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเหียเห ีย ก็คือพี่บอกเหียช่วยสอนวิธีจีบสาวให้ผมหน่อยดิเพราะว่าเรื่องที่มันทะเลาะกันเนี่ยก็คือเรื่องผู้หญิงตอนแรกเลยอ่ะเพราะเจเนี่ยมันมีคนเจ้าชู้พี่ไปไหนมันก็ไปหยอดเขาไว้ทั่วแล้วไอ้ทางเข้านากุ้งเนี่ยมันก็มีร้านขายของชำที่ลูกสาวสวยแล้วเจมันก็ไปหยอดไว้ไอ้หนานเนี่ยเด็กเจ้าถิ่นมันก็ไม่ชอบลูกสาวบ้านนี้เหมือนกันแต่เจอ่ะด้วยความที่มันทั้งอารมณ์ดีอะไรเง ี้ ยมันก็จีบเขาได ้ คราวนี้หนานมันก็เลยมาเฮียช่วยสอนวิธีจีบสาวให้ผมหน่อยเจก็เลยบอกว่าได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมากินเหล้าแล้วค่อยคุยกันระหว่างนั้นก็เจมันก็เหนื่อยๆมันเข้าไปนั่งพักแล้วตกเย็นหนานก็มา คร ับ มาพร้อมกับแก้มเราสามสี่อย่าง คร ับ เจก็นั่งดื่มมีเจบีบีพี่ก้าวไม่อยู่พี่ก้าวเข้าไปหาของไปจับปูอยู่ท้ายนาสามคนก็นั่งดื่มแต่เจบอกว่าดื่มได้นิดเดียวเพ ื่อ กินกับแก้มดื่มได้นิดเดียวมันรู้สึกว่ามันง่วง คร ับ แล้วเข้าไปนอนพอนอนไปได้สักพักนึงมันก็ตื่นขึ้นมาแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอตัวเนี่ยตามันรู้สึกว่ามันจับโฟกัสไม่ได้เหมือนคนเมาหรืออะไรสักอย่างมันจับโฟกัสไม่นิ่งตาแบบจะเบลอๆก็ผ้าต้องตั้งตัวอยู่สักพักหนึ่งก็ออกมาออกมาจากห้องว่าเจอบีนั่งอยู ่ ก็บอกเฮ้ยบีกูว่ากลับบ้านเลยเมื่อคืนไม่ได้กลับละไม่ได้บอกที่บ้านด้วยบีก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ก้าวเขายังหาปูไม่เสร็จเลยแล้วเจก็ถามเฮ้ยแล้วมึงทำอะไรอยู่อ่ะ อ๋อกูนั่งกินเหล้านี่ไงเนี่ยเหล้าหมดละกูใช้เด็กไปซื้ออยู ่ ไอ้เจก็ถามมึงใช้เด็กไหนไปซื้อวะ บ ีมบอกไม่รู้ลูกคนแถวนี้มั้งเด็กยุ 11-12 อ่ะหมออ๋อก็นั่งรอสักแป๊บนึงก็ไม่ถึง10นาทีพี ่ เด็กก็วิ่งไอ้เจบอกเด็กก็วิ่งกลับมาพร้อมด้วยเหล้าขาวขวดหนึ่งแล้วเงินแบงค์ร้อยยื่นคืนให้บี ครับ บีก็ถามอ้าวเฮ้ยใครไปซื้อเหล้าแล้วทำไมไม่เอาตังค์จ่ายเขาล่ะไอ้เด็กนั้นบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้าช่วยส่งหนูกลับบ้านแล้วกันแล้วระหว่างนั้นฝนมันปล่อยๆไอ้บีก็บอกได้เดี๋ยวฝนหยุดแล้วเดี๋ยวไปส่งก็เลยนั่งดื่มกันแป๊บนึงไอ้เจก็บอกว่าพยายามเราเฮ้ยบีว่ากลับบ้านนะว่ากลับบ้านนะยังไงก็เลยแบบกลับบ้านบีก็บอกเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับมึงนั่งตกปลารอไปก่อนก็ได้รอพี่ก้าวมาก่อนกระหน่ำเนี่ยมันปลูกอยู่บนบ่อพักน้ำที่เอาน้ำเข้ามาจากทะเลพี ่ พอใต้กระหน่ำก็จะเป็นน้ำทะเลใช่ไหมน้ำที่กลางถ้าน้ำขึ้นก็จะมันก็เอาเบ็ดกระป๋องนะหย่อนเลยก็นั่งแล้วพักหนึ่งไอ้เบ็ดกระป๋องเนี่ยมันก็รู้สึกอะมันกระตุกกระตุกปุ๊บไอ้เจมันก็วัดพยายามดึงขึ้นแต่มันดึงไม่ขึ้นมันก็เลยแล้วไฟในกระหน่ำเป็นไฟดวงเทียน5วัตต์มันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยพี ่ มันก็เอาตะเกียงอ่ะชะโงกหน้าแล้วส่งลงไปดูพอส่งมาดูนะตะเกียงหล่นมือปึ้งตะโกนหรอกเฮ้ยมันวิ่งออกจากกระหน่ำเลย ไอ้บีย ังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไอ้บี ก็วิ่งตามเห็นเจ๊ไอ้บีวิ่งตามเลยวิ่งตามเสร็จกุญแจรถเนี่ยอยู่ไอ้บีเจ๊บอกไอ้บีมันสตาร์ทรถพอสตาร์ทรถติดปึ้งไฟมันก็ฉายลงไปใต้กระหน่ำมันเป็นร่างคนนั่งยองๆกำลังกระตุกปลากินจาก เดี๋ยวเห็นเป็นคนนั่งยองๆแล้วกระตุก อยู่นะฮะจากเบ็ดที่ตกปลาขึ้นมาติดอะ แล้วเอาปลาที่ว่าเนี่ยเอามากินแบบ กินเลยตรงนั้นเลยพี ่กินเป็นๆเลยนะเฮ้ย ฮะ เออ แล้วไอ้เด็กคนนั้นที่จำเด็กได้ไหมที่เราเจงก็บอกว่าหล่นลานเฮ้ยบ้านอยู่ไหนเร็วๆๆบ้านอยู่ไหนบอกหน่อยนะครับพ่อแม่มันไป ครับ แต่ระหว่างที่พอพูดไปพี่เด็กคนนั้นน่ะตัวมันเริ่มอยู่ดีตัวมันก็เริ่มเปียกขึ้นแล้วซูบลง ครับ คราวนี้รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คน ส องคนอัดอู้เลยพี ่ ซัดรถลงมาจากนากุ้งเลยแต่ระหว่างซัดแบบขี่รถมาพี่ชายที่บอกทั้งทางแฉะมันก็แบบเร่งไรก็มันก็ไม่ได้อ่ะและหนักกว่านั้นคือเด็กคนนั้นอ่ะมันวิ่งตามแล้วตะโกนนะส่งหนูกลับบ้านหน่อยนะพาหนูกลับบ้านหน่อยมันก็วิ่งตามไล่กลัวเลยพี่และระหว่างนั้นนะพี่สองข้างทางเจบอกว่าในป่าโกงกลางอ่ะจะเจออะไรนะก็ไม่รู ้ สองข้างทางอ่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายยืนอยู ่ ระยะทางแค่โลเดียวอ่ะจนออกมา ครับ ถึงหน้าถนนเด็กคนนั้นถึงหายไปถ้าได้ถึงหน้าถนนปุ๊บถ้าเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองจัน ท ร์เลี้ยวซ้ายเนี่ยอีกไม่ถึงกิโลเป็นท่าเรือสองจิตสองใจคุยกันอ่ะบอกซัดไปซ้ายก่อนไปท่าเรือก่อนยังไงมันเติมก่ อ นเดี๋ยวไม่ถึงจันทร์แน ่ครับ พอไปซ้ายครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้ายปุ๊บก็ไปเจอปั๊มหลอดหมุนๆก็จอดให้เขาเติมมันแล้วระหว่างเติมมันเนี่ยจากปั๊มหลอดไปที่ท่าเรือเนี่ยไม่ถึง40-50 เมตรก็เห็นสองคนก็เห็นมีกลุ่มคนนั่งดื่มเหล้าอยู ่ ตกปลาดื่มเหล้าที่ท่าเรือมันก็บอกว่าไปที่กลุ่มนั้นก่อนดีกว่าหาคนไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราขี่กลับไปเนี่ยมันก็ต้องผ่านนากุ้งที่เดิมแล้วพี ่ ผ่านทางเข้าก็ไปถึงก็ไปนั่งไอ้บีจอดรถเจเดินโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ได้ก็วิ่งเข้าไปหากลุ่มนี้เลยที่ผมขอนั่งด้วยได้ไห ม แต่เขาบอกได้เป็นอะไรกันมาล่ะหน้าตาตื่นเนี่ยเจก็บอกผมเจอผี คร ับ แต่นั้นเขาก็ปวดร้องกันเจออะไรยังไงแล้วระหว่างนั้นพี่มันมีคนหนึ่งกำลังกระดกเหล้าเข้าปากตอนนั้นเนี่ยไอ้บีที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะตะโกนเรียกไอ้เจมึงกลับมาเร็วๆเลยเจมันก็เห็นแล้ว คร ับ เพราะคนที่กระโดดเล่าเข้าปากพี ่ เล่าแม่งพุ่งมาจากค อ สองคนคราวนี้ซัดกลับจันแล้วระหว่างทางกลับเจ จเอาหน้าซุกอยู่กับหลังดีตลอดเวลาเลยไม่กล้ามองซ้ายมองขวาเพราะมันบอกว่าลืมตาก็เห็นนะ เห็นอะไร เห็นที่ไม่ใช่คนตลอดสองข้างทาง ตร งไหนจะมีเป็นจุดเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นคนแก่เดี๋ยวนี้จนมันไม่กล้ามองอ่ะขี่รถกลับมาถึงบ้านได ้ เจป่วยเป็นอาทิตย ์ครับ ผมงอกพี่ก้าวเจ้าของแม่กุ้ง ครับ มาหาที่บ้านเฮ้ยพวกมึงโดนอะไรกันมาวะเจก็เล่าให้ฟังว่าโดนอะไรมา ครับ พี่ก้าวเขาบอกว่ากูนึกว่ามึงไปเอาเหล้าที่ศาลมากิน หืมเหล้าที่ศาลคือ ที่เด็กถือมาพี ่ แต่ความจริงมันไม่ใช่แค่นั้น ครับ ก้าวว่าไอ้หนานมันสารภาพกับกูละว่าหนานเนี่ยพ่อเขาเป็นเจ้าของเรือประมง ครับ เขาก็มีลูกน้องที่เป็นเขมรเขาให้เขมรเนี่ยเตรียมของมาทำใส่เขาก็บอกแล้ววันหนึ่งกูต้องเล่นมึงให้ได้ซึ่งผ้าที่เอามาเช็ดหน้าเนี่ยใส่อะไรมาก็ไม่รู ้ อาหารที่เขามาทำเป็นกับแก้มให้กินนะ ใส่อะไรมาก็ไม่รู ้ อ้าว พี่ก้าบอกว่ารู้แค่ว่า ถ้ ามึงจิตตก ครับ ถ้ามึงป่วย ม ึงจะต้องเห็นสิ่งพวกเนี้ย ครับ เจ๊ก็ถามว่าทำยังไงพี่จะแก้กันยังไงก้าบอกเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวรอซักที่ขวายลูกเรือเขมรเข้ามาเดี๋ยวถามมันจะทำยังไง ครับ อีกที่ก็ปากก็เรือเข้ามาจริงพี ่ แต่เจ้ากรรมไอ้ลูกน้องเขาเมรแล้วมันหนีไป เ พราะมันก็ทะเลาะกับเขาในเรือมาเหมือนกันคือแก้ไม่ได้ อ ้ าวทำยังไงอ่ะ ก็เนี่ยพอเล่ากันถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บไอ้เรื่องผมนี่ที่งานจบอ่ะ ครับ ผมก็บอกเลยว่ามึงรู้ไหมไอ้บียังไม่ตายนะเว้ยมันเป็นเมสเซนเจอร์อยู่กรุงเทพทุกวันเนี้ย ครับ แล้วมึงรู้ไหมไอ้เจอ่ะมันก็ไม่ได้หัวโขนนะเว้ยเขาก็ชี้หน้าทางผมก็ไอ้งอกที่เล่าให้มึงฟังอย่างนี้แหละ ก็คือไอ้เจ ครับพี่เจก็คือผม อ๋อเจก็คือพี่แจ ็ ค ใช่ เอ้าเหรอ บีก็คือไอ้บอย ที่เป็น messenger ใช่ที่รังเล่าให้เดนฟังนี่แหละ อ้าวแล้วเดี๋ยวก่อนนะ คือเรื่องของผม คือเรื่องของแจ็คอ้าวที่บอกว่าแล้วมันแก้ไม่ได้ทำไงอ่ะ ก็ตอนที่โดนมาใหม่ๆสักประมาณ 2-3 เดือนน่ะตอนนั้นน่ะผมนับถือพระอาจารย์อยู่องค์นึงวัดเขาสุกิมพระอาจารย์สมชายก็ยายผมเนี่ยพายวันนี้แต่เด็ก ครับ ผมเขาก็มีเครื่องรางอยู่ชิ้นนึงชื่อพวงกระเด็นกับเช่นหมากผมก็ไม่รู้ทำไงผมก็เอาพวงกระเด็นเนี่ยมาเผาไฟแล้วฝนน้ำกินถามว่าแก้ไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพี่แต่มันจะเห็นน้อยลง เดี๋ยวนะครับว่าเห็นน้อยลงแสดงว่าก็ยังเห็นอยู่ ก็ผมเคยคุยกับพี่ป๋องนะเมื่อปีที่แล้วเ รื่อง ชื่อเรื่องอะไรอัมพางที่บอกกับเพื่อนผมโดนฆ่ายัดใต้เตียง โอ้โหเดือดแล้ว เมื่อปี ที่แล้วใช่ไหม ใช่ ครับ ผมบอกพี่ว่าผมเจอผีบ่อยนะแต่ผมไม่เคยได้เจอผีหลอกอะไรหรอก คือถามว่ายังเห็นอยู่ไหมยังเห็นอยู่แต่ว่าจากการที่เราไปกินอันนั้นอ่ะก็คือมันช่วยบรรเทาได้บ้างแต่ก็ยังเห็นอยู ่เห็นครับแล้วผมมาบวชตอนอายุใกล้ๆ40นะฮะ คร ับ ผมถามว่าอาจารย์ที่บวชที่วัดแถวบ้านเนี่ยท่านก็บอกว่าวิธีแก้ให้ดีสุดก็คืออะไรที่เราไม่อยากเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นซะ อะไรที่เราเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นซะ เขาบอกถ้าเกิดยิ่งทำเป็นเห็นหรือว่ารับรู้เนี่ยเหมือนเป็นการผูกกรรมกันไปอีกครับพี ่เอาเหรอ ฮะ เดี๋ยวนะแจ็คนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดยัง ทั้งหมดแล้ว ทางพี่บองขอญาตย้อนกลับไปได้ไหมย้อนกลับไปสิ่งที่พี่อยากรู้และสงสัยเด็กคนนั้นมาจากไหน ตรงนั้นมันเป็นนากุ้งมันติดทะเลพี ่ครับ มันมีศพจากลูกเรือพวกอะไรเงี้ยลอยมาเยอะเราไม่สามารถรู้ได้เลย ครับ มีวันนั้นเนี่ยที่เห็นนะพี่ที่เห็นจะจ่าเลยอ่ะม ี เด็กที่วิ่งตามเลย คร ับ แล้วคนที่นั่งกินปลาแล้วระหว่างทางที่ออกมาเจอทั้งผู้หญิงยืนอยู่ริมทางเงี้ยมีคนแก่นอนอยู่ตรงฝั่งตรงกลางเงี้ย แสดงว่าระหว่างนั้นเนี่ยว่าจะเป็นเด็กก็ดีคนที่กินปลา ดิบๆก็ดีหรือว่าสิ่งที่เห็นข้างทางจะเป็นผู้หญิงเด็กคนแก่ผู้ชายผู้หญิงก็ดีรวมไปถึงกลุ่มที่ว่าเขากำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่ทั้งหมดเลยที่พูดมาเนี่ยคือผีหมดเลย ใช่ครับ คือผีหมดเลย ใช่มันแยกผีคนไม่ออกเลยพี่เจอจนไม่รู้มันอะไรผีไหนคน คือตอนนั้นมันแยกไม่ออกเลยใช่ไหมฮะ รู้ที่ว่ากลุ่มที่ท่าเรือ เออไอ้กลุ่มท่าเรือ รู้ประวัติคือวัยรุ่นมานั่งกินเหล้าแล้วก็แทงกันตายแล้วพี่ขวดแทงกันเนี่ยไอ้คนนั้นน่ะคนเดียวคนที่โดนแทงคอครับ ไอ้ที่ว่าโทษนะดื่มไปแล้วไอ้เหล้าทะลุคอออกมานะ ครับอันนั้นมีประวัติ อ๋อ แต่อันอื่นไม่รู้ประวัติเลยรู้แต่ว่าเพราะตรงนั้นมันเป็นป่าชายเลนแล้วมันติดทะเลมันก็มีสมัยก่อนนะพี ่ ลูกเรืออะไรเงี้ยเขาก็ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวนะผมพยายามจะย้อนกลับไปอีกนิดนึง ได ้แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราไปที่นากุ้งเนี่ยเราเจอโจถูกไหมฮะ เจอครับ โจดเนี่ยทำโจดเนี่ยพยายามทำดีกับเราเพราะจากที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยเหมือนน่าจะดีเพราะว่าเอ้ยสอนเราจีบหยงจีบหญิงก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงไม่คือความเป็นจริงคือเหมือนจะดีแต่ไม่ดี เขากะเล่นผม เขากะจะเล่นเราอยู่แล้ว ใช่ครับ เฮ้ยแสดงว่าเหตุการณ์ณวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้แจ็คหรือว่าเจตอนนั้นน่ะเห็นผีเลยดิ ใช่ครับ เพราะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาอะไรมาไม่รู้ที่มาให้เรากินให้เราเช็ดนองเช็ดหน้าทั้งหมดมันคือเรื่องของการทำของใส่เหรอ ใช่ครับ โอ้โหเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อ20ปีเดี๋ยวนะอายุแจ็คตอนนี้เท่าไหร่นะ 42ย่าง 42เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีแสดงว่าตอนนั้นน้องประมาณสัก ผมเจอตอน17 18 ใช่ใช่ๆประมาณสัก17 18 19ประมาณนี ้ นะฮะหรอนี่คือจุดเริ่มต้นเลยเหรอฮะ คร ับ แสดงว่าทุกวันนี้น้องก็ยังเห็นอยู ่ก็มีบ้างครับ เขาว่ามีบ้างหมายถึงว่าสมมุตินะสมมุติว่าวันนี้พี่จับมือแจ็คเดินเข้าไปบ้านล้างสักหลังหนึ่งหรือว่าเดินไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ว่ากันว่ามีประวัติสมมุตินะ ครับ เห็นไหม มันแล้วถ้าจะเห็นจริงๆพี่ตอนที่ผมป่วยหรือผมจิตตกเนี่ยมีโอกาสเห็นสูงแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆอย่างนี้เข้าไปอ่ะหรือตรงนี้มีบาดอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสเห็นเท่าไหร่นะพี ่ แต่ถ้าป่วยหนักๆหรือว่าจิตตกมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งยืนอยู่ล่าสุดเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วหน้าปากซอยบ้านผมเลี้ยวเข้ามาเจอคนใส่ชุดขาวนั่งกินของตรงสารภูมิตอนแรกผมก็นึกว่าคนเสียสติผมพยายามหันหน้ากับจริงมันหายไปแล้วตอนที่เราขี่เข้ามาปุ๊บห่างตาเห็นปลายมือเลยนั่งกินยองๆเลยพอถึงหน้าบ้านผมเนี่ยมันยังไม่ถึง10เมตรเลยผมหันกลับไปจริงแล้วตรงนั้นมันเป็นทางโล่งๆโป่งทั้งหมด อ๋อแสดงว่าน้องถ้าจะเห็นหรือสื่อสารได้เนี่ยต้องเป็นช่วงที่น้องป่วยไม่สบายช่วงที่ไม่แข็งแรง ช่วงที่จิตตกอะไรจะโดน ช่วงจิตตกแบบนั้นแต่ว่าถ้าช่วงที่ดีๆแข็งแรงไม่เครียดก็จะไม่ค่อยเห็นแสดงว่าของเราไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับพี่ริวพี่เจนหรือว่าน้องเรนนี่ช่องสองผีไม่ใช่คือคนเหล่านี้เขาสามารถจะสื่อสารหรือว่าเห็นผีได้ตลอดเวลาแต่ที่แจ็คไม่ได้เป็นขนาดนั้น ยังมีนักเล่าคนหนึ่งที่เป็นนักเล่าใต้พ ี่ บ่าวตูน พี่บ่าวตูน เขาจะเห็นได้แต่เขามีคาถากำกับแต่ของผมอ่ะมันไม่มีคาถากำกับเลยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเห็นไม่เห็นเมื่อไหร ่ ก็อาทิตย์ที่แล้วผมก็มาเล่าเรื่องกับขวัญไป อ๋อเรื่องสะสมอะไรนะเรื่องอะไรนะ ใช่ครับนั่นแหละครับสะสมวิญญาณ โอ้เขาบอกสนุกมาก อันนั้นที่ผมเจอที่เมืองการ หลังจ ากที่ผมอย ่ างเง ี้ ยแล้วผมจะตอนนั้นผมมาเจอแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยพี่โคตรโหดแ บบครับเพราะว่าพี่เบาตูนที่เล่าเขาก็เล่าสนุกนะมีคนบอกพี่เหมือนเขาจะมีพี่ชาเหมือนกับมีคาถาเรียกผีอะไรแบบนี้แหละฮะ เขาโดนทำท้าทายจากเขาเป็นลูกศิษย์สับเบล อ๋อ แล้วสับเบลก็เลยทำพิธีเปิดตาให้แล้วก็มี ก็เลยเห็น ไปให้ ครับแต่ว่าขนาดของแจ็คไม่ได้เห็นขนาดนั้น มันไม่เห็นขนาดนั้นมันเห็นไม่ให้เรารู้พี่ทุกวันนี้เขานะอย่ามาแบบจ้ำละแกะแบบแบบอย่างนี้ได ้ครับเนาะบางทีเห็นเข้าไม่รู้เหมือนกันว่าการเห็นมันจะดีไม่ดีเนาะเพราะว่าพี่บางทีพี่ที่พี่เจอรู้จักคนที่เป็นนักเห็นผีอ่ะนะครับบางทีเราก็จะเห็นเป็นอย่างเขาหรือที่ต้องเห็นอย่างที่เขาเห็นเราจะทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงถ้าเราต้องเห็นอะไรแบบนั้นแบบนั้นทุกวันอะไรเงี้ยครับ นึกไม่ออกเหมือนกัน เขาบอกว่าอาจารย์ที่ผมตอนบวชเขาบอกว่าบางทีอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหรอก ครับ เขาแค่มาขอเหมือนว่าต้องการให้ใครสักคนที่ช่วยอะไรเขาได ้ แต่เขาก็บอกว่าพยายามอย่าช่วยอย่ารับรู้ดีที่สุด เนาะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะนะเออได้ครับแจ็คไงขอบคุณมากนะ แล้วเรื่องที่ติดไว้ครั้งแล้วนู่นเลยพี่เดี๋ยวให้มีโอกาส ได้เลยได้เลย เพื่อนผมตายตามเลขที่นะ เอาเลย ผมก็พยายามเรียบเรียงอยู ่ได้เนี่ยไปเรียบเรียงมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวยาวยาวไม่ซีเรียสฮะไปเรียบเรียงมาให้ดีแล้วเดี๋ยววันไหนสะดวกที่จะเล่ากับพี่ก็บอกกันละกันนะเดี๋ยวพี่จะรอรับฟังเรื่องนี้เลยนะโอเคขอบคุณมากแจ็คขอบคุณครับมากแจ็คขอบคุณครับมากแจ็คขอบคุณครับมากแจ็ค The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้มาติดตามเรื่องนี้กันน้องแคร์สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ป๋อง น้องแคร์ตอนนี้โทรจากที่ไหน ผมอยู่แถวลาดพร้าวครับ อยู่แถวลาดพร้าวนะฮะช่วงลองวีคเอนด์ไปเที่ยวไหนหรือว่าไปต่างจังหวัดป่ะครับ ไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ป๋องงานด่วนนะครับ อ๋อมีงานด่วนก็เลยต้องอยู่เฝ้ากรุงเทพกับพี่เพราะพี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันแต่ถ้าผู้การบกใช้พี่แจ็คเล็กเข้าไปหัวหินนะเออแล้วก็หลายคนก็ออกเที่ยวต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันแต่ว่าแคร์ไม่ได้ไปไหนนะ คร ับ นะฮะแคร์ทั้งนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยเห็นน้องบอกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นย้อนไปเมื่อสัก14-15ปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดี ครับผมยังจำได้ประมาณ16ปีแล้วครับพี่ป๋อง ประมาณ16ปีนะนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับแข กช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงประมาณม.3นะคร ับ แล้วมันเป็นช่วงที่โรงเรียนผมจะมีงานกีฬาสีครับพี่ป๋องแล้วในงานกีฬาสีนะครับเขาก็จะมีพวกนักเรียนที่ต้องแต่งชุดแฟนซีเป็นลีดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ ม แล้วงานกีฬาสีเนี่ยจะมีตอนเช้าจะมีตอนแบบ8โมงอะไรเงี้ยครับทำให้พวกผู้หญิงที่เขาต้องไปแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเนี่ยเขาต้องตื่นตั้งแต่3-4เพื่อไปทำผมนะครับแล้วตัวผมเองกับเพื่อนอีก2คนก็คือจุ๋มกับปุ ๊ ต้องร่วมในขบวนแฟนซีนี้ด้วยนะครับทำให้เราต้องคืนนั้นเราต้องตื่นตั้งแต่3เพื่อไปบ้านพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผม บ้านที่เขามีชุดนะครับผมต้องไปรับจุ๋มที่บ้านตอน3ผมก็ไปรับจุ๋มแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปดึกๆอย่างนั้นนะครับที่สองก็คือเมืองทั้งเมืองนี่เงียบปิดเลยนะครับผมเข้าซอยไปถึงบ้านพี่คนนั้นเขาชื่อพี่น้ำนะครับเป็นสาวประเภท2นะครับผมบ้านเขาเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยครับพี่สองเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ที่มีใต้ถุนสูงแต่ที่ผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าขนลุกเย็นว่าก็คือบ้านหลังเนี้ยเขาจะเอาของที่เคยประดับพวกรถรถแห่รถอะไรครับอย่างเช่นเป็นสิงเหมือนสิงหน้าวัดเลยครับพี่สองซึ่งเป็นโฟมทั้งตัวเลยนะครับวางอยู่ในบ้านอยู่ใต้ถุนบ้าน มี กงล้อทำมาจากหรือพวงดอกไม้แฟนซีอะไรที่เคยประดับบนรถครับ เดี๋ยวนะเขาชอบเก็บเหรอแค่ เขาเหมือนกับว่าเขาทำงานด้านนี้ครับเวลามีอย่างเช่นลอยกระทงหรืองานสงกรานต์อะไรที่มีขบวนแห่จะมีของพวกนี้ประดับอยู่บนรถซึ่งเขาอาจจะเก็บไว้เพื่อใช้ในงานต่อไปหรือเอาไปอะแดปต์ทำอย่างอื่น ก็เป็นได้ แต่ว่าพอมันอยู่รวมๆกันแล้วมีเป็นหุ่นอย่างนั้นอย่างนี ้ ในบ้านไม้อย่างนั้นผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแบบมันขนลุกอะ ครับ ก็ขึ้นไปบนบ้านครับก็มีกลุ่มเด็กผู้หญิงแล้วก็แต่งหน้าทำผมพี่เจ้าของบ้านชื่อพี่น้ำนะครับเขาก็แต่งหน้าให้แต่ละคนผมก็ไปเจอเพื่อนผมอุครับแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้ อ ยนั่งรออยู่ผมกับจุ๋มก็เดินเข้าไปคุยกับอุพี่น้ำเขาก็มาบอกว่าอ่ะเดี๋ยว3คนนี้รอก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเอาก ลุ่มเนี้ยเข้าไปฟิตติ้งชุดก่อน ครับ อีกห้องนึงพวกผม3คนก็เลยไปนั่งรอที่มุมมืดๆอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับเป็นบริเวณนั้นจะเป็นหน้าห้องนึงนะครับที่2อุก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนึงเพราะว่าเขานั่งพื้นไม่ได้เพราะเขาทำผมแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาต้องนั่งตัวตรงไว้อย่างเงี้ยครับผมก็นอนอยู่ข้างๆผมก็นั่งคุยกับปุ๊คุยกันเรื่อยๆจุ๋มเขาก็นอนแล้วเขาเอาหน้าแนบกับพื้นบ้านนะครับพี่ป๋องลองนึกดูว่าบ้านไม้แต่ไม้แต่ละแผ่นต่อกันนะฮะแล้วมันจะมีร่อง มันจะมีร่องถูกต้อง ใช่ครับผมเห็นจุ๋มเขาเอาตาไปแนบกับร่องแล้วก็นอนเหมือนเขามองอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นั่งคุยกับปุ๊กอยู่สักพักครับอยู่ดีๆจุ๋มก็ร้องเฮ้ยแล้วก็เด้งตัวขึ้นมาจากพื้นนะครับแล้วก็เอามือลูบอกตัวเองแบ บ เหมือนขวัญมาอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบ ค ือหน้าเขาซีดนะครับพี่ปุ๊กผมก็หันไปถามจุ๋มเป็นอะไรจุ๋มเป็นอะไรจุ๋มก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่เสียงสั่นแต่เสียงเขาสั่นเลยนะเขาบอกไม่มีอะไรแกไม่มีอะไร ครับ เขาก็นั่งแบบนั่งชันเขาอยู่ข้างๆผมกับปุ๊ก็มองหน้ากันนะพี่บอกว่าเฮ้ยจุ๋มมันเป็นอะไรอีกแล้ว มันน่าจะมีอะไร ที่ผมกับปุ๊สบตากันเลยคิดเพราะว่าจุ๋มเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเซนส์นะครับเพราะว่าที่บ้านเขาเนี่ยจะเป็นแบบเป็นร่างทรงเป ็ นดูดวงดูอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับ และตัวเขาเองก็บางครั้งเขาก็จะเห็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมกับอู้เนี่ยก็จะรู้กันว่าเอ๊ะจุ๋มมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าจุ๋มมันเพี้ยนขึ้นมาอีกแล้วหรือเปล่า ครับ เราก็จะพูดเล่นกันอย่างเงี้ยสักพักพอจุ๋มเริ่มสงบ ครับ ผมก็นั่งคุยกันจุ๋มก็ไม่คุยอะไรเลยผมก็นั่งคุยกับอุ๊สักพักจุ๋มมันก็มองไปที่ อ ุ๊แล้วมันก็มองสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมองไปที่น่าจะเป็นตรงคานของบ้านนะครับพี่ป๋องซึ่งบ้านไม้เนี่ยผนังห้องนะครับมันจะขึ้นไม่สุดถึงหลังคามันจะขึ้นไปถึงระดับเดียวกับคานนะ ครับ แล้วข้างบนมันจะโล่งๆเราจะมองเห็นแผ่นกระเบื้องแผ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ ถูกต้อง จุ๋มมันก็มองแล้วมันก็เริ่มเพ่ง ครับ มันก็ยื่นหน้าขึ้นไปมองเลยผมก็ยังไม่ค่อยใส่ใจอะไร ครับ สักพักครับพี่ป๋อง จ ุ๋มกระโดดเข้าใส่ตัวผมฮะหันมากระโดดร้องแบบเฮ้ยแล้วก็กระโดดใส่ตัวผมแบบผมหงายหลังล้มลงไปเลยครับ ครับ แล้วมันก็ดึงเสื้อกันหนาวมาคุมหัวครับแล้วก็เอาเล็บจิกแขนผมไว้ครับแล้วก็สั่นร้องขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยจุ๋มเป็นอะไรแกเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตอบจุ๋มมันก็แบบมันก็ขึ้นอยู่อย่างเงี้ย ค ือสั่นเหมือนกับว่าจะช็อกแล้วครับสั่นผมก็เอามือค่อยๆลูบหัวลูบหลังเฮ้ยแกเป็นอะไรมีอะไรพูดดิมันก็แบบมันก็สายหัวมันไม่พูดนะฮะแต่ว่ามันก็เอาหน้าซุกอยู่กับตัวผมนะ ครับ ผมก็บอกงั้นนอนก่อนดีกว่าแกนอนก่อนดีกว่าผมก็แบบมองหน้าอู๋แกไม่ไหวแล้วว่ะจุ๋มมันต้องอะไร มันต้องมีอะไรบางอย่างถูกต้อง กูก็เลยทำเป็นชวนคุยเรื่องอื่น ครับ กบเกลื่อนคุยเรื่องเรียนคุยเรื่องอะไรไปสักพัก ครับ พี่ป๋องกูบอกว่าเฮ้ยแกไม่ไหวแล้วฉันเริ่มง่วงว่ะขอหยีบหน่อยขอหยีบหน่อยเพราะว่ามาตั้งแต่ตีสองแล้ว ครับ กูมารอผมตั้งแต่ตีสองกูมันก็นั่งหลับนะครับพี่ป๋อง ครับ นั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ถุงมันก็ขดตัวเอาเสื้อกันหนาวคุมหัวอยู่ข้างๆผ ม แต่ว่าอยู่ดีๆอุ๊บนะครับอุ๊บคนที่นั่งหลับอยู่ครับป๋องอยู่ดีอุ๊บก็พ พูดออกมาว่ า พ ่ อขอโทษพูดออกมาทั้งที่ยังหลับอยู่นะครับ พูดว่าพ ่อหนูขอโทษพ่อหนูเจ็บพ ่ อหนูเจ็บหนูขอโทษ ครับ ผมก็เฮ้ยผมขนลุกทั้งตัวเลยเฮ้ยเป็นยังไงวะทั้งที่ตาเขาปิดอยู่นะ ครับ ตาเขาหลับอยู่แต่ว่าเขาก็พูดออกมาจากปาก เหมือนละเมอผมใช้คำนี้เนาะเหมือนละเมอเนาะ ใช่ครับผมว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรผมยังไม่ทันจะได้ลุกไปหาดูนะครับจุ๋มที่นอนเอาเสื้อคลุมหัวจ ุ๋ มก็ดึงเสื้อออกหันไปมองกูและจุ๋มก็กรี๊ดสุดเสียงเลยครับกรี๊ดแบบสุดเสียงแบบก ู หยิบแบบเต็มที่จนพี่น้ำแล้วก็เด็กๆที่อยู่อีกคนนึงเขาวิ่งมากันหมดเลยครับเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรน ้ องเป็นอะไร จุ๋ มก็คือร้องไห้แล้วแบบว่าไม่เอาหนูจะกลับบ้านแกไปส่งฉันกลับบ้าน ครับ คือแบบว่าใครก็หลังไว้ไม่อยู่อ่ะผมก ็ เลยโอเคกลับ เอากลับเอ้า ผมก็ขอโทษขอโพยคนอื่นแล้วผมก็ให้จุ๋มกลับบ้านระหว่างที่สุมซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมนะครับพี่ปองเขาก็แบบตัวสั่นไม่หยุดเลยนะฮะเขาก็ร้องไห้แล้วแบบเอามือจิกผมอะไรเงี้ยพอผมไปถึงบ้านสุมพ่อแม่สุมก็ลงมารับสุมก็ค่อยๆแบบว่าดีขึ้นนะฮะผมก็เลยถามว่าสุ ม เป็นอะไรเจออะไรเห็นอะไรบอกได้เลยอันนี้บ้านแกแล้ว ครับ แม่พ่อแม่เขาก็บอกว่า อ ะไรลูกจุ๋มก็บอกอย่างนี้ครับพี่ป๋องว่าครั้งแรกฮะตอนที่เขานอนแล้วเขาเอาหน้าแนบกับร่องกระดานมา ครับ เขามองเห็นลานใต้ถุนบ้านมันก็จะมองเห็นลาง ๆครับ เขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตรงลานใต้ถุนบ้าน ครับ ใส่ชุดเป็นชุดลำแบบว่าชุดลำแบบเต็มตัวม ี สบายยาวลงไปแล้วก ็ครับ นั้นน่ะมวยผ ม แล้วก็ผมยาวลงมาถึงแบบกลางหลังอะไรอย่างเง ี ้ยแล้วก็เดินมาตรงลานว่างๆแล้วก็มายืนอยู่ตรงลานแล้วก็ค่อยๆเริ่มลำ ครับ เหมือนซ้อมลำอะครับลำแล้วก็เริ่มแบบเขาเรียกว่าลำและเอ็นตัวไปข้างหลังแอนตัวไปเรื่อยๆครับทางเหนือเขาเรียกว่าเป็นการฟ้อนแงนนะครับก็คือจะเอ็นตัวแบบว่าเอวนี่ต้องอ่อนๆครับ ครับ เงยหน้ากลับหลังเหมือนจะทำท่าสะพานโค้งนะครับจุ๋มก็มองเอ๊ะเข้ามาซ้อมลำ อะไรตอนนี ้ครับ เป็นเด็กโรงเรียนเราหรือเปล่ า แล้วผู้หญิงคนนั้นก็แบบซ้อมลำแล้วก็แงนตัวเข้าไปจนแบบว่าหัวนี่แทบแตะพื้นเลยนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาก็มองมาที่จุ๋มที่แอบดูอยู่ คือจ้องเขม็งมาที่จุ๋มจุ๋มก็เห็นว่าเขามองเราหรือเปล่าวะเขารู้ว่าเราแอบมองอย ู ่ทันทีที่คิดอย่างนั้นปุ๊บนะคร ับ หน้าคนที่ลำอยู ่ สองแบบกลับหัวนั่นนะครับ บุ๊ก พุ่งมาที่จุ๋มครับพุ่งเข้ามาใส่หน้าเลยครับพุ่งเข้ามาหาแบบประชิดจุ๋มก็เลยพังอ่ะล ุ กขึ้นมานั่งนะครับ แล้วก็ร้อง แล้วก็แบบเอาเล็บมาจิกผมครับอันนี้ตกใจ จุ๋ มบอกว ่ าตกใจมากครั้งแรกพูดไม่ออกก ็ เลยบอกว่านั่งเฉยๆกว่านี้กว่าแบ บ ไม่อยากทำให้คนอื่นกลัวแล้วก ็ อย่างนึงก็คืออันนี้มันเป็นบ้านพี่เขาซึ่งดีๆเราจะมาบอกว่าเราเห็นอะไรแบบนี้มันก็แต่ว่าพอนั่งคุยกันไปสักพักพี่ป๋องจำได้ไหมครับ ที่ ผมบอกว่าจุ๋มค่อยๆมองสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่ จุ๋มบอกว่าครั้งที่สองนะ ครับ เขามองเห็นไอ้ตรงคานห้องข้างหลังที่อุ๊กนั่งนะ ครับ เขามองเห็นเชือกเส้นหนึ่ง พ าดอยู่บนคาน ครับ แล้วเชือกมันค่อยๆขยับ เชือกขยับเอง เหมือนมีคนดึงด้านของมันไว ้ ดึงขึ้นคือขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเห็นเป็นปมเชือกแล้วจุ๋มบอกว่าคนที่ลำอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นน่ะกำลังแขวนคอตัวเองอยู่บนพื้นนะครับแล้วมองลงมาที่จุ๋มครับเหมือนเขากำลังบอกว่าเนี่ยแขวนอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับนะฮะจุ๋มก็เลยแบบว่าหันมาแล้วแบบว่าเอาหน้ามาซุกผมแล้วก็แบบจุ๋มบอกว่าโอ้ยคืออันเนี้ยชัวร์แล ้ วเห็นเลยอ่ะตอนแล้วเนี่ยต้องชัวร์แล้วแน่แต่ว่าคิดว่าตัวเองทนไหวเลยพยายามไม่พูดอะไรแต่ว่าพยายามไม่มองอะไรละนอนคุมเอาเสื้อคุมเพื่อรอเวลาแต่งหน้าให้ดีกว่า ครับ แต่ว่าครั้งที่สามที่ผมบอกว่าอยู่ดีๆอุ๊ก็ละเมอ ใช่ใช่ใช ่ที่อุ๊ละเมอบอกว่าพ่อหนูขอโทษนะตอนที่จุ๋มหันไปมองอุ ๊ครับ จุ๋มบอกว่านางลำคนนั้นเนี่ยเอามือกำหัวอุอยู่อะ เฮ้ยเดี๋ยวนะ แล้วเอาน างลำเอามือกุมหัวของอุอยู่แสดงว่าเขาต้องอยู่ด้านหลังอุถูกป่ะ ใช่ครับเขาต้องยืนอยู่ข้างหลังแล้วแบบก้มตัวแล้วเอามือกำหัวอุแล้วเขาก็เอาหน้าแน บแบบ เอาแก้มชนแก้มเอาแก้มชนแก้มแบบแน่นๆฮะแล้วเขาก็พูดเหมือนเขาว่าเขาพูดผ่านปากอุออกมาเนี่ยครับนะฮะจุ๋มก็เลยบอกว่า โอ้โห มันไม่ไหวแล้วอ่ะ โอ้โหนี่สามดอกเลยนะ สาม ดอกเต็มๆสามดอกเน้นๆเลยนะ พอผมได้ฟังเรื่องแล้วผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านกลับไปที่บ้านหลังนั้นคนเดียวแล้วผมก็แบบโอ้โหไม่อยากจะไปเล่าให้เจ้าของบ้านฟัง เดี๋ยวนะแค่พี่บองถามหน่อยตอนที่พอรู้ที่มาที่ไปกับสิ่งที่เพื่อนเราเห็นเนี่ยนะตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นไงบ้างขนลุกเหมือนพี่ตอนนี้มาเพราะว่าที่พี่ฟังแคร์เล่าอยู่เนี่ยถ้าคนไหนดูผ่าน Facebook Live นะฮะหรือว่า YouTube นะจะเห็นว่าผมขนลุกจริงๆรู้สึกเหมือนพี่มาว่าโอ้ยขนหัวลุกเลยอ่ะ ตอนนั้นตอนที่อยู่ที่บ้านนะคร ับ ผมตกใจมากกว่าว่าจุ๋มเป็นอะไรแล้วอุ๊เป็นอะไรแต่พอผมได้ฟังเรื่องที่จุ๋มเล่าแล้วผมก็ไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้น เป็นผม ไปเล่าให้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปแต่งตัว อ ย่างนี้ครับพี่ฟังพอผมกลับไปที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมครับทุกคนก็เข้ามาลุมถามผมว่ามันเกิดอะไรข ึ้ นมันเป็นอะไรผมก็เลยเล่าแบบที่จุ๋มเล่าให้ฟังพอพี่น้ำที่เป็นเจ้าของบ้านเขาได้ยินนะครับพี่ปองเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ทุบลงตรงนั้นเลย เ ขาบอกว่านั่นเป็นเพื่อนเขาเอง เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนนางลำเป็นเพื่อนนางเป็นสาวประเภทสองเหมือนกันครับซึ่งเขาผูกคอตายที่บ้านเนี้ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเพื่อนเขาที่ชื่ออ้นเนี่ยที่ผูกคอตายเนี่ยเขาทะเลาะกับพ่อเขา ครับ เรื่องที่แบบว่าคือพ่อเขาเป็นทหารเขาไม่ชอบให้ลูกมาลำมาเป็นช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับเขาก็ทะเลาะกันหลายครั้งจนเขาหนีมาอยู่บ้านพี่น้ำที่เป็นเจ้าของบ้านคนนี้ครับแล้วพ่อเขาก็ตามมาแล้วมาบอกกันที่นี่ อ ีกเขาก็แบบคิดสั้นเลยผูกคอตายที่บ้านเพื่อนที ่ จุ๋มเห็นนั่นนะครับ ครับทำไมต้องเป็นจุ๋มเพราะว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารได้ใช่ป่ะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ โอ้โหแล้วคนที่ตายก็คือเป็นเพื่อนของพี่น้ำ ใช่ ที่เป็นช่างแต่งหน้า ใช่ครับเป็นช่างแต่งหน้าเป็นช่างฟ้อนอะไรอย่าง เ ง ี้ ยคร ับ โอ้ยน่ากลัวมากว่าฟังคือผมบอกเลยว่าคือผมอ่ะมีประสบการณ์ร่วมกับลักษณะของบ้านลักษณะเนี้ยผมเคยเล่าให้ฟังประจำว่าผมอ่ะตกปิดเทอมเมื่อไหร่ตอนสมัยเด็กนะผมจะไปบ้านยายที่อยุธยาบางทีก็จะไปบ้านปู่บ้านย่าที่ชัยนาทลักษณะของบ้านต่างจังหวัดจะเป็นอย่างงี้ฮะยกพื้นสูงนะแล้วก็กระดานน่ะที่มันอยู่บนบ้านน่ะมันจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วมันก็จะมีร่องไม้อ่ะที่แคร์เล่าเนี่ยฮะผมยังเข้าใจความรู้สึกว่าตอนที่ก้มลงไปเหมือนกันตอนผมเป็นเด็กผมก็ทำแบบนี้นะ นอนแล้วก็มองผ่านไอ้ร่องไม้เนี่ยลงไปข้างล่างมันจะเป็นพื้นเป็นพื้นดินนะแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยเราเป็นเด็กนะจะเห็นด้านล่างเนี่ยเป็นแค่ที่ตอนกลางวันเรานอนนี่แหละนะครับก็เราก็นึกภาพออกว่าโอ้ยเห็นเป็นนางรำแล้วผมก็เป็นนางรำแล้วก็ตัวอ่อนแบบนั้นเนี่ยที่เหมือนแงนเนาะผมนึกไปถึงฉากหนึ่งในนั่งติดผีเดอะช็อปออนสเตทมันมีตอนชื่อว่านางรำแล้วเขาหักตัวในเรื่องนะนักแสดงนะน้องคนนั้นน่ะเขาหักตัวแบบนี้เลยฮะคือหักตัวหูเออผมเลยแบบภาพมันปุบขึ้นมาเลยอ่ะขนลุกมากโอ้ คือเรื่องนี้นะครับพี่สองจริงๆผมจะเล่านานแล้วแต่ว่าผมกลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อบ้านหลังเนี้ยครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมกลับไปที่ลำปางก็คือ ครับ บ้านหลังเนี้ยไม่มีอยู่แล้วอ่ะคร ับอ้าวทำไมอ่ะ เขากลายเป็นแบบว่าเป็นหอพักเป็นร้านขายของไปแล้วครับใช่ฮะ ผมก็เลยเปลี่ยนไปแล้ว ผมก็เลยเล่าตัดสินใจเล่า อยากรู้จังเลยว่าวิญญาณน้องเขาตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอ่ะ ผมว่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะนานแล้วน่าจะไปเกิดแล้วมั้งครับ ก็มีสองอย่างคือถ้าไม่ไปผุดไปเกิดอย่าลืมว่าน้องเขาฆ่าตัวตายนะอย่าลืมว่าน้องเขาฆ่าตัวตายนะแค่นะวิญญาณเขาถ้าหลักความเชื่อทางพุทธถูกไหมก็ต้องทำแบบนั้นซ้ำไปซ้ำมากี่สิบกี่ร้อยชาติไม่รู้อ่ะเออไม่รู้นะคือถึงแม้ว่าตัวสถานที่ยังอยู่แต่ตัวบ้านไม่อยู่เปลี่ยนไปอะไรไม่รู้ว่าวิญญาณยังคงปักหลักหรือว่ายังคงสถิตตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ ถ้าอยู่ตรงนั้นจริงนี่พวกที่มาทำหอพักมาอะไรนี่ก็เป็นไปได ้ก็ไม่แน่แค่ก็ไม่แน่ แล้วบริเวณนั้นนะครับพี่ป๋องเป็นโซนนั้นอยู่กลางเมืองก็จริงนะฮะแต่ว่าพอเข้าซอยไปแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวแล้วอยู่ติดกับโรงแรมที่ตอนนี้ล้างไปแล้วด้วยนะครับแล้วโรงแรมเนี้ยเคยมีคนมาเล่าในรายการในรายการนี้ว่าเขาเช็คอินในเน็ตนะครับพอไปพักแล้วกลายเป็นโรงแรมล้างนะครับ เมื่อไม่นานนี้ป่ะ น่าจะสักพักแล้วนะครับ เออหรอเพราะมันจะมีคนที่โทรมาเล่าเรื่องเกี่ยวโรงแรมเนี่ยทางเหนือเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับโหต้องแค่นะครับขอบคุณมากทำให้พี่คืนนี้ขนลุกฮะนะครับขนลุกจริงผมโทษนะผมใช้คำนี้นะผมไม่ได้ตอแหลนะครับคนไหนดูผ่าน Facebook YouTube จะเห็นเลยเมื่อกี้ผมฟังแล้วโอ้ยแล้วนึกภาพตามบึ้ยมากนะครับอ้าวขอบคุณมากแค่นะครับวันไหนมีประสบการณ์มีเรื่องทั้งเจอเองอยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือว่าได้ฟังมาแล้วก็ตามแต่โทรมาเล่าอีกนะครับ ครับ ขอบคุณมากแคร์ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ตอนนี้มากันที่สายน้องเนตรก่อนนะที่บอกว่าไม่ยอมให้เข้าร่างสวัสดีครับน้องเนตร สวัสดีค่ะพี่ป๋อง อ่าฮะน้องเนตรตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่แถวอ่อนนุชอะค่ะ อยู่แถวอ่อนนุชแถวประเวศแล้วตอนนี้น้องอยู่ติดตามฟังรายการเดี๋ยวช็อคกับใคร ก็ตอนนี้ฟังอยู่คนเดียวนะคะคนอื่นหลับหมดแล้ว สมาชิกคนอื่นหลับแล้วนะ ใช่ค ่ ะ อ้าวถ้างั้นอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการกันละกันนะครับเหตุการณ์มันย้อนกลับไปไม่นานเลยน้องเนตรเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่สระว่ายน้ําในกรุงเทพเหรอฮะ ใช่ค่ะ เหรอและเหตุการณ์ที่ว่านี่คือน้องเจอด้วยแล้วก็ตัวน้องของน้องเนตรก็เจอด้วยอ่ะครับ อ๋อหลานชายค่ะหลานชายจมน้ําค่ะในวันนั้น อ้าวเหรอ ว ัน ที ่ เกิดเหต ุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะถ้าย้อนกลับไปมันเป็นยังไงครับน้องเนตรครับ ก็คือวันนั้นนะคะหนูอ่ะก็อยากไปว่ายน้ำแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่วันนี้อากาศร้อนไปว่ายน้ำกันแม่หนูก็บอกว่านี่มันเย็นแล้วนะนี่มันก็อีกไม่กี่นาทีมันก็จะ4โมงแล้วนะหนูก็เลยบอกว่าหน้าแป๊บเดียวหนูอยากไปว่ายเขาก็เลยบอกอ่ะโอเคไปก็ไปแต่คือวันนั้นน่ะพ่อหนูบอกว่าลืมตามามองแล้วรู้สึกว่าหดหู ่ หัวใจมันวิววิวยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็เห็นว่าพวกหนูอ่ะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกันอยากไปว่ายน้ำแต่ก็ไม่ได้ว่า ม่ได้แย้งอะไรคราวนี้ก็นั่งรถไปแล้วก็เสร็จก็เล่นกันอยู่ปกติค่ะแล้วแม่หนูเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาตอนนั้นช่วงประมาณ6 โมงได้แล้วค่ะก็คือกะสะใกล้จะปิดแล้วค่ะตอนนั้นแม่หนูเขาตะโกนมาบอกว่าเรียกหนูนะคะเขาบอกว่าขึ้นได้แล้วลูก มัน เย็นมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวสระจะปิดแล้วแล้วฟ้ามันก็มืดแล้วด้วยหนูก็เลยบอกว่าแป๊บนึงสิม้าหนูพูดนะหนูมีสลามค่ะหนูบอกว่าแป๊บนึงสิม้าเดี๋ยวก่อนก็ได้ขอแป๊บนึง5 นาทีม้าบอกไปเถอะขึ้นเถอะมันโอเคแล้วแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนาแป๊บนึงแต่ช่วงจังหวะที่ว่าหนูว่าอยู่กับหลานที่แรกแต่หลานหนูว่าเขาจะไปเล่นสไลด์ลื่นแล้วหนูก็เลยพูดว่าหนูก็พูดกับหลานหนูนะคะหนูบอกว่าจะไปเล่นสไลด์ลื่นตรงนั้นมันไม่ได้ตรงนั้นน่ะน้ำมันลึก คร ับ แล้วเองอ่ะยังว่ายน้ำไม่เป็นมันก็บอกว่างั้นหนูไม่เล่นก็ได้ ครับ แล้วเขาก็เผลอแป๊บเดียวนะคะเขาก็ไปแบบจะไปเล่นนั่นแหละเพราะว่าหลานเนี่ยซนมากเขาจะไปเล่นชั่วแวบตาเดียวพอหนูหันไปปุ๊บเขาหนูก็เห็นน่ะหลานน่ะเหมือนแบบเหลือแต่แค่คอค่ะกระตุ้มกระตุ้มแต่คือด้วยความที่ว่าหนูสายตาสั้นแล้วหนูก็เลยมองหลานเป็นอะไรแล้วหนูก็หันไปพูดกับม้าว่าม้าหลานเป็นไรไม่รู ้ แล้วหนูก็หันมาต่อสักพักนึงหลานเงียบไปแล้วหนูมองนี่หลานไปไหนแล้ววะหนูก็ค่อยๆกระดื้อไปแบบขอบสระค่ะด้วยความที่ว่าว่ายน้ำไม่แข็งหนูว่ายน้ำเป็นแต่ไม่แข็งแล้วหนูก็มองเฮ้ยหลานจมน้ำนี่ว่ะหนูก็โยนไอ้นี่เลยหนูก็สไลด์ไอ้นี่คือหนูถือไอ้นี่อยู่ค่ะเขาเรียกนะฟองอะค่ะ ที่เป็นโฟมใช่ไหม โฟมประมาณนั้นแหละน่าค่ะหนูก็เหวี่ยงเลยหนูก็บอกเฮ้ยหลานจมน้ำนี่ว่ะด้วยความที่ว่าตอนนั้นตื่นเต้นแล้วก็ไม่เรียกม้าแล้วไม่เรียกใครละก็ดำลงไปเลยจะไปช่วยหลานแต่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวคือหลานเนี่ยที่เราเห็นหลานเนี่ยในตอนนั้นคือหลานหนูเนี่ยเขานอนตัวงออยู่ก้นสระแล้วค่ะพี่ป๋อง นอนเดี๋ยวนั้นนอนตัวงออยู่ก้นสระแล้วเหรอ ใช่ค่ะนอนแล้วคือแบบคือเขาตายแล้วจริงๆอ่ะเขาตายแล้วค่ะแล้วหนูก็ตอนนั้นหนูดำลงไปเลยดำลงไปด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าอยังไงแต่เราจะเอาหลานเรามาแล้วสักพักนึงหนูไม่ไหวค่ะหนูไม่ไหวหนูก็จะตามกันแล้วหนูก็ได้ยินเสียงผู้ชายแบบแข็งๆใหญ่ๆพูดกับหนูว่าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี ้ เดี๋ยวมึงก็ตายไปอีกคนหรอกพูดกับหนูเนี่ยค่ะแล้วหนูก็เลยตะเกียกตะกายโผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบด้วยความที่ว่าเหมือนพูดจะว่าเป็นภาษาคนแล้วค่ะแบบน้ำก็เข้าจมูกเข้าปากแบบยังมีสติอยู่ก็เลยแบบเรียกม้าม้าม้าเรื่องเงี้ยม้าบอกอะไรลูกม้าก็ลุกขึ้นยืนม้าบอกเป็นไรลูกจมน้ำหรอหนูบอกม้าม้าหลานจมน้ำม้ามาช่วยหลานเร็วๆหลานจมน้ำม้าบอกฮะม้าก็วิ่งมามะเขาก็เอาหลานหนูอีกคนกับคล้ายหนูหลานผู้หญิงตัวเล็กค่ะให้หนูอุ้มหนูก็เลยรีบแบบกระเดิดขึ้นจากสระค่ะกระโดดตัวขึ้นมาแล้วหนูก็รีบเอาหลานหนูไว้อีกคนนึงแม่หนูก็กระโดดตู้มลงไปเลยคือกระเป๋าตังค์อะไรต่ออะไรก็ลอยในน้ำแบบตกลอยตุ้งๆแบบลอยทุกฝั่งตอนนั้นเขาก็ไปเอาหลานขึ้นมาเขาก็ไม่ไหวแล้วหนูก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นหนูก็กอดหลานหนูอีกคนหนูก็ตะโกนช่วยด้วยค่ะทุกคนหลานหนูจมน้ำใครก็ได้ช่วยทีแต่ณตอนนั้นคือที่ว่าด้วยความที่ว่าสระจะปิดแล้วก็คนยังเยอะอยู่นะคะยังมีคนอยู่เขาเริ่มทยอยขึ้นกันเขานั่งกันเฉยเลยค่ะพี่ป๋องเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะเขานั่งกันแบบหนูเห็นเขามองแบบปกติแบบธรรมดาเฉยๆหนูก็ตะโกนแหกปากเรียกแบบลั่นเลยนะทุกคนคะช่วยด้วยหนูหลานหนูจมน้ำแล้วมันมีป้าอยู่คนหนึ่งค่ะม ี ป้าอยู่คนหนึ่งเขาตอนที่หนูไปเนี่ยย้อนไปนิดนึงตอนที่หนูไปว่ายน้ำเนี่ยค่ะเขาจะวิ่งอยู่วิ่งออกกำลังกายรอบสระค่ะแล้วก็หลานหนูอีกคนหนึ่งเขาก็พูดว่าป้าคนนี้มาวิ่งทำอะไรเนี่ยป้าเขาก็เลยบอกว่าป้าวิ่งออกกำลังกายลูกไม่มีอะไรเขาก็วิ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยอายุมากแล้วป้าก็นี่แหละดูแลสุขภาพตัวเองไปนะลุงนะเขาก็พูดแบบเหมือนเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเขาก็พูดแบบเหมือนแบบอุทานมาเป็นแบบสาธุอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ป้าคนนั้นน่ะเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็วิ่งมาเขาก็บอกหนูหลานจมน้ำเหรอลูกเขาบอกใช่ค่ะป้าหลานหนูจมน้ำค่ะป้าช่วยหนูด้วยแล้วป้าเขาก็เลยบอกเดี๋ยวก่อนนะลูกเดี๋ยวป้าจะตะโกนให้คนมาช่วยเขาตะโกนพอป้าคนนั้นตะโกนปุ๊บทุกคนได้ยินหมดเลยค่ะแต่ตอนหนูตะโกนไม่มีใครได้ยิน เดี๋ยวนะเราตะโกนก็ว่าดังนะแต่คนแถวนั้นที่ตรงสระน้ำนี่คือ ไม่เลย หรอคือไม่ได้ยินเลยอะฮะ ใช่ค่ะ เฮ้ย ไม่ได้ยินเลยคือตอนนั้นหนูก็แบบเหมือนแบบสติหลุดแล้วแบบหลานฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบแต่พอป้าคนนั้นตะโกนทุกคนคะเด็กจมน้ำตอนนี้วิ่งกันมาหมดเลยเด็กจมน้ำเหรอเด็กจมน้ำเหรอวิ่งกันมาแล้วด้วยความที่ว่าพอวิ่งมาปุ๊บแต่ตอนนั้นโชคดีที่ว่ามีพยาบาลนะคะที่นายเขาก็มาทำ CPR ให้แล้วก็ป้าคนนั้นเขาก็ช่วยเอาร่างของหลานหนูอะค่ะมาแล้วหนูก็เรียกหลานหนูตลอดเลยหนูเรียกชื่อนะคะหนูบอกเดี๋ยวอีเดี๋ยวอีกลับมาลูกเดี๋ยวอีกลับมาเดี๋ยวอีเข้าร่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีลืมตาหนูก็พูดอย่างนี ้มาไหม แล้วคือเรียกนานมากค่ะเรียกนานมากเลยกว่าหลานจะกลับมาแล้วก็แบบว่า เออ แล้วคือตอนนั้นเขาก็ทำ CPR กันก็คือหลานก็ไม่รู้เรื่อง ครับ เขาก็แบบปั๊มหนูก็เรียกตลอดเลยเรียกหนูบอกกลับมาเดี๋ยวนี้ลืมตาเดี๋ยวนี้กลับมาหาเดี๋ยวนี้นะก ็ เรียกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เสร็จแล้วเขาก็คนที่ดูแลสระค่ะเขาก็เอาหลานจับหลานหนูค่ะอุ้มพันไปเขาก็วิ่งรอบสระค่ะน้ำก็กระชอกออกมาออกตาหนูก็ลืมตาเขาบอกไม่เป็นไรนะลูก โอ้ยรอด นะใจเย็นนะแล้วป้าคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกขอบคุณหลายเลยที่ทำให้เด็กฟื้นขึ้นมาขอบคุณเขาก็ คุ ณขอบป้าหนูว่าเป็นพอป้าตะโกนเรียกนี่เนี่ยถึงได้มีทุกคนเห ็ นถึงได้มีคนได้ยินแต่ตอนหนูเรียกไม่มีใครได้ยินหนูเลย ทำไมยังไม่เข้าใจ หนูไม่เข้าใจหนูตอนนั้นป้าเขาเลยบอกว่าป้าว่ามันแปลกๆแล้วแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็พาหลานไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็คือแรกก็เป็นแม่เขามาเฝ้าแม่เขามาเฝ้าค่ะแล้วพอคืนที่สองปุ๊บก็เป็นตาเขาก็คือ นอนและเฝ้าก็นอนแล้วเขาบอกว่าเขาว่าฝันว่ามีเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเทาเขาบอกว่าตัวเปียกน้ำแล้วมายืนเรียกเขาเขาบอกว่ามายืนเรียกเขาบอกว่ามันนี่สีมันนี่มันนี่กวักมือเรียกเขาแล้วเขาก็บอกใครเราไม่ไปด้วยเราไม่ไปเป็นใครเขาบอกว่าไปสิไปมามันนี่มากับเราเขาบอกว่าเองมากับเราแล้วหลานหนูเขาก็เลยบอกว่าไม่เราไม่ไปกับเองเขาก็ชูนิ้วกลางให้ค่ะชูนิ้วกลางให้หลานหนู ค ่ะแต่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นหลานหนูเขาก็ไม่คิดว่าเป็นผีหรืออะไรนะคะเขาคิดว่าเออเขาฝันแล้วแบบตื่นมากลางดึกประมาณนี้แล้วพอเช้าเขาก็พูดว่าประมาณตีห้าค่ะเขาก็จะมาวัดไข้มาอะไรแบบนี้นะคะ เขาก็พูดกับพ่อหนูว่าแชร์ในห้องเนี้ยมีกล้องจอปิดไห ม คืออิสลามจะเรียกว่าแชร์นะคะเขาเรียกว่าแชร์ในห้องที่หนูนอนเนี่ยมีกล้องจอปิดไห ม แล้วพ่อหนูก็ถามมาทำไมเหรอมีอะไรถามทำไมเขาบอกว่าหนูอะอยากดูกล้องวงจรปิดจังเลยเมื่อคืน อ ะม ี เด็กผู้ชายคนนึงอะมาเรียกหนูเนี่ยมายืนตรงปลายเท้าหนูตรงเนี้ยแล้วเรียกหนูตัวก็เปียกน้ำด้วยปากมือเรียกหนูพอหนูบอกว่าไม่ไปด้วยเขาก็ชูนิ้วแบบเนี้ยให้หนูชูนิ้วกลางอะป๋าบอกเหรอป๋าบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรือไม่ต้องคิดอะไรแล้วเขาก็เล่าว่าแชร์รู้ไหมว่าตอนที่หนูอะจะจมน้ำอะหนูอะคือเรื่องของเรื่องอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะเดินไปตรงนั้นตรงประ ลายลื่นแล้วเขาอ่ะจะขึ้นไปเล่นแล้วเขาคิดได้ว่าหนูห้ามเขาเขาก็กลัวหนูตีเขาบอกว่าแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารีบหันแล้วโฟมก็หลุดมือ ด้วยความที่ว่าโฟมหลุดมือเขาก็เลยเอามือเอื้อมหยิบโฟมแล้วเขาก็เลยตกลงไปเขาตกลงไปเขาก็พยายามตะกุยที่แรกเขาตกไปเขาก็เกาะโฟมนะคะเขาก็เอาขาตีน้ำแล้วเขาก็เรียกหนูเรียกแม่เขาบอกว่าโต๊ะจูโต๊ะจูช่วยหนูด้วยโต๊ะจูช่วยหนูด้วยแต่คือหนูอ่ะกับแม่ไม่ได้ยินเลย ครับ บอกเลยว่าไม่ได้ยินทั้งที่อยู่ใกล้กันแค่นั้นแต่ไม่ได้ยินเลยแล้วพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าแล้วตอนเนี้ยหนูก็เอาขากระตุ้มไม่ได้มันมีคนน่ะดึงขาหนูอยู่ใต้น้ำ เหรอ เขาบอกว่าเขาอ่ะก่อนเขาหมดสติเขาบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะดึงขาหนูอยู่ใต้น้ำ เหรอ จับข้อเท้าหนูสองข้างแบบนี้เลยเขาก็สาธิตให้ดูนะคะจับแบบนี้แล้วดึงขาหนูลงมา คร ับ นั่นแหละแล้วหนูก็เลยหมดสติไปเลยหนูก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยแล้วหนูก็เห็นร่างตัวเองหนูเห็นร่างตัวเองตอนที่โต๊ะอ่ะเอาหนูขึ้นมาจากน้ำเขาบอกว่าเขาเห็นร่างตัวเองเขาบอกว่าเขาอ่ะยืนร้องไห้หนูก็ยืนร้องไห้แล้วหนูก็เห็นร่างตัวหนูเองตอนที่โต๊ะเอาหนูขึ้นมาจากน้ำแล้วหนูก็ได้ยินเสียงจุน้าเรียกหนูเขาเรียกหนูว่าจุน้านะคะ ครับ เขาบอกว่าหนูได้ยินเสียงจุน่าเรียกหนูว่าให้หนูว่ากลับมากลับมา ครับ แล้วหนูว่าจะไปจะไปหาจุน่าแต่ว่าไอเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะมันไม่ให้หนูไป ครับ มันไม่ให้หนูไปมันบอกไม่ให้ไปไม่ได้แล้วหลานหนูก็บอกว่าแล้วเสร็จแล้วก็เห็น มีผู้ชายแก่ๆใส่ชุดสีขาวนะคะแล้วก็มีแสงสีขาวพูดกับเขาว่ามึงไปเข้าร่างซะมึงไม่ต้องไปฟังมันไปเข้าร่างซะ ครับ นี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยมาเลยเข้าร่างเขาบอกหนูรู้สึกตัวหนูลืมตามาหนูตกใจหนูก็ร้องไห้แบ บ หนูแบบหนูใจเต้นมากตอนนั้นหนูตกใจมากหนูก็เห็นหน้าจุน้าหนูเห็นน้องแล้วก็เห็นเขาร้องไห้แล้วก็คนมุงเต็มไปหมดเลยเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเขาว่าเห็นร่างตัวเองคือตอนนั้นเอาความจริงเขาตายแล้วค่ะแล้วเขาว่าได้ยินเสียงหนูเรียกแต่เขาจะมาตามเสียงหนูหนูเรียกเขาตลอดเลยว่าให้เขาลืมตาให้เขาตื่นแต่เขาบอกว่าเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะเขาบอกหนูจำได้แล้วเด็กที่มาเรียกหนูว่าตัวเปียกๆอ่ะไม่ยอมให้หนูไม่ยอมให้หนูไปตามเสียงที่จุน้าเรียกหนูแล้วก็มีคนบอกให้หนูว่าไปเข้าร่างฟ้ามึงไปเข้าร่างฟ้าหน ู ก็เลยพูดว่าแสดงว่าหนูก็พูดกับป๋าหนูนะคะพ่อหนูก็บอกว่าแสดงว่าต้องเป็นเจ้าที่ตรงนั้นก็เลยแบบขอบคุณแล้วทุกวันนี้สระนั้นก็ยังเปิดให้บริการอยู่และยังไม่ปิด โอ้ยต้องบอกว่าโชคดีมาก ใช่ค่ะ โอ้ ในวันที่รอรถกู้ชีพมานะคะเพื่อที่นำส่งโรงพยาบาลก็มีคนในหมู่บ้านนั้นเขาวิ่งออกกำลังกายอยู่เขาบอกว่าได้ยินเสียงแบบโวยวายอะไรกันคุณมุงเต็มเลยเขาก็เลยเดินมาเขาก็ถามนะคะถามว่ามีอะไรเหรอก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาก็ว่ายน้ำอยู่ที่สระเขาบอกว่าเนี่ยมีเด็กจมน้ำเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเด็กรอดแล้วกำลังจะนำส่งโรงพยาบาลเขาบอกว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงล่ะบอกเด็กผู้ชายอายุแค่10-11เองประมาณนี ้ แล้วพอเสร็จแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ๋อหลานหนูเองค่ะหลานหนูจมน้ำเองค่ะเขาก็เลยบอกว่าหนูเขาพูดกับหนูเบาๆนะหนูที่เนี่ยมีเด็กจมน้ำตายทุกปีนะค่ะเขาพูดอย่างนี ้ครับ แล้วคนที่เฝ้าสระเขาก็หันมาต่อว่าอยู่กันแล้วทำไมไม่ดูให้ดีทำไมถึงได้ปล่อยให้ข้าสายตา ครับ ค่ะเขาพูดอย่างนี้แล้วก็คือหนูก็เลยพูดว่าตอนนั้นพูดกับป้าว่าป้าหนูว่าแปลกใจนะทำไมตอนที่หนูตะโกนเรียกไม่มีใครได้ยินเลยแต่ทำไมป้าเรียกเราได้ยินค่ะและด้วยความที่ว่าหนูกลับมาคุยกับทางบ้านแม่หนูก็เลยบอกว่าป้าคนนั้นน่ะแกธรรมะธรรมโมเป็นเพราะว่าแกธรรมะธรรมโมนี่แหละแกเรียกนะก็เลยมีคนได้ยินไงเหมือนแบบบังตาแกไม่ได้ ครับ บังตาไม่ได้ก็คือการที่หนูเรียกเนี่ยแสดงว่าวิญญาณตนนั้นน่ะต้องบังไม่ให้ทุกคนน่ะได้ยินว่าตรงนั้นน่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ช่วยหลานหนูทัน โอ้โห ค่ะ นี่ถือว่าโชคดีมากนะเนี่ยนะที่ตัวน้องเองก็ไม่เป็นอะไรนะตัวหลานของน้องก็ไม่เป็นอะไรนะเขารอดมาได้ถือว่าโชคดีมากแล้วพอรอดมาแล้วเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาหยุดหายใจไปน้อยมากขนาดไหนแต่ว่าเขาเป็นปกติดีใช่ไหมครับ ปกติค่ะปกติทุกอย่างเพราะว่ารักษาตัวแบบร่วมอาทิตย์อะค่ะเขาหมดสติไปร่วม15 นาทีคือเขาแบบงอแล้วแบบว่าก้มหน้าแล้วอะค่ะพ ี่ ป๋องคือเขาไปแล้วอะค่ะ ครับโอ้โชคดีคือจะด้วยอะไรก็ตามแต่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมาช่วยมาคุ้มครองปกปักรักษาให้น้องให้ตัวน้องและตัวหลานน้องรอดหรือไม่เป็นอะไรนะ ใช่ค่ะแต่ตอนที่ว่าตัวหนูเนี่ยมีคนพูดให้หนูฟังเนี่ยแม่หนูพูดว่าน่าจะเป็นพ่อแก่เพราะว่าหนูเนี่ยเคยทางบ้านหนูเนี่ยเคยพาหนูไปรักษาหนูเคยไม่สบายนะคะไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องทางนี้แหละแล้วก็ต้องขอพ่อแก่ค่ะก ็ เป็นขั้นตอนการรักษาก็น่าจะเป็นพ่อแก่ที่แบบว่าพ ู ดกับหนูว่าให้หนูว่าขึ้นมาจากน้ำไม่งั้นเดี๋ยวหนูจะตายไปอีก ใช่ใช่ใช่เพราะตัวน้องเองก็ว่ายน้ำไม่แข็งนี่ตามที่เนตรบอกมาใช่ไหม ใช่ค่ะตอนนั้นหนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่ปอตอนนั้น อ ะ แต่ก็ต้องนับถือหัวใจเลยนะขนาดว่าตัวเองก็ว่ายน้ำไม่ได้เก่งไม่ได้แข็งมากก็จะพยายามไปช่วยหลานนะโอ้ ตอนนั้นหนูเห็นหลานแบบคือหนูไปแล้วเห็นคาตาเลยแล้วมีหนูกับหลานอยู่ในน้ำ2 คนนะคะตอนน ั้นตัวหลานเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เก่ง เขาว่ายน้ำไม่เป็นค่ะใช่ค่ะเขาว่ายน้ำไม ่แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นมันปกติสระน้ำมันต้องมีเขาเรียกนะมีกาดใช่ไหมมีคนดูแลสระใช่ไหมแล้วเขาไม่ แต่คนดูแลสระเขาเก็บตังค์อย่างเดียว ไม่ได้สนใจอะไรเลยว่ามีเหตุการณ ์ อะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ได้ดูไม่ได้แลเลย ใช่ค่ะแล้วก็มีการมาต่อว่าพวกหนูแบบกลัวว่าหนูกับแม่จะเอาเรื่องไปบอกแล้วแบบจะถึงหูแบบเสียชื่อเสียงเขาอะไรประมาณนี้ก็เลยปล่อย ต่อไปก็ไม่ไปไหว้อีกค่ะ แต่ก็ ว่ามีทุกปีมีคนบอกเลย แต่ก็แปลกเนาะตะโกนแทบตายไม่มีใครได้ยินแต่บังเอิญคุณป้าท่านนี้เนี่ยไม่รู้อะไรก็ตามแต่แกตะโกนอ้าวทุกคนได้ยินเออ ใช่ค่ะแต่ในตอนนั้นนะคะที่หนูตะโกนอ่ะไม่มีใครได้ยินแต่มีป้าคนนั้นคนเดียวที ่ ได้ย ินก็ถือว่าหนูยังโชคดีหนูยังมีบุญกันละกันใช้คำนี้ ใช่ค่ะหนูก็สันนิษฐานว่าแสดงว่าดวงวิญญาณตนเนี้ยที่ดึงหลานหนูเนี่ยเด็กคนเนี้ยที่ว่าต้องการตัวตายตัวแทนเขาพยายามจะบังทุกคนแต่บังป้าคนนี้ไม่ได ้ ป้าคนนี้เขาเลยเห็นในสิ่งที่หนูตะโกนเลยว่าเออหลานหนูจมน้ำเขาเลยวิ่งมาแล้วหนูบอกป้าหนูตะโกนเรียกตั้งนานแล้วไม่มีใครเลยมีป้าวิ่งมาคนเดียวครับป้าช่วยหลานหนูด้วยบอกทุกคนหน่อยโทรเรียกรถพยาบาลให้ใครก็ได้ช่วยหลาน ครับหูแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยอะไรนะคุณป้าแก่แล้ว แม่หนูเขาก็ถือว่าแก่แล้วนะคะอายุ50กว่าแล้วค่ะแบบกระดูกเขาก็ไม่ค่อยดี แ ต่ว่าเขาว่ายน้ำเป็นไงคะเขาก็เลยแบบตอนนั้นไม่รู้ยังไงฉันก็ไปเอาหลานขึ้นมาก่อน โอ้ถือว่าโชคดีแล้วฮะหูแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีเด็กมาเล่นน้ำที่สระน้ำนี้แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็อาจจะหาตัวตายตัวแทนก็เลยกลายมาเป็นหลานของเรา ใช่ค่ะ เกือบไม่รอดอ่ะ วันนั้นโพเพแล้วก็หนูก็เลยโทษตัวเองมันทุกวันนี้ว่าถ้าเป็นพ่อวันนั้นหนูฟังมะหนูฟังแม่หน ู ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี ้โอ้โห หนูก็คิดมาอย่างนี้มาตลอด แต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับน้องเนธวันนั้นที่น้องเขาบอกว่าเหมือนมีเด็กคอยจับขาเขาอยู่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นวิญญาณเด็กคนนี้ก็ไปเข้าฝันคือที่โรงพยาบาลนะแสดงว่าจะต้องเอาให้ได้อ่ะแต่ว่าหลานของเรายังหลานของเรายังมีบุญอยู่อ่ะ ค่ะพี่ ใช่ค่ะโอ้โชคดีแล้วฮะน้องเนธเพราะว่าพี่เข้าใจความรู้สึกนี้นะเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะครับแล้วก็ค่อนข้างซ่าตอนเด็กตอนวัยรุ่นเนี่ยนะมีอยู่ 2-3 ครั้งที่พี่เกือบจะจมน้ำตายนะทั้งจมน้ำในสระนะแล้วก็จมน้ำทะเลนะครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วบ้านเพื่อนก็มีสระน้ำแล้วเข้าใจว่าสระบ้านคงไม่ลึกเข้าใจอย่างนั้นนะฮะสระในบ้านอ่ะคิดว่าไม่ลึกก็โดดลงไปเลยฮะปรากฏว่ามันเป็นสระที่มีส่วนตื้นกับส่วนลึกอ่ะแล้วพี่เดินไปโดดส่วนลึกอ่ะแล้วตัวพี่ก็จมลงไปอ่ะตอนนั้นทุกคนคิดว่าเล่นคิดว่าอำเราลงไปข้างล่างก้นสระแล้วนะจำได้ว่ามองขึ้นมายังเห็นคนยังเห็นเพื่อนแบบแต่มันเบลอๆนะนะครับพี่จะว่าเฮ้ยกลัวนะไม่เป็นช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยจนปรากฏว่ามันสักพักหนึ่งมั้งเพื่อนคงเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้ฟอร์มแล้วสงสัยป๋องมันจมจริงเว้ยก็เลยโดดลงมาช่วยแล้วก็มาดันก้นพี่อ่ะน้องเนธคุณผู้ฟังแล้วก็ดันก้นขึ้นมาจนผมพ้นน้ำอ่ะแล้วทุกคนก็บอกนึกว่ามึงว่ายน้ำเป็นเห็นมึงอยู่ดีมึงก็โดดลงไปเลยบอกกูว่ายน้ำไม่เป็นแต่กูเข้าใจว่าสระบ้านอ่ะสระบ้านคงไม่ลึกนึกว่าสระบ้านมันจะตื้นหมดเนาะป่ะแต่นี่มันมีส่วนตื้นกับส่วนลึกอ่ะเกือบตายทั้งนั้นอ่ะเกือบตายโอ้นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงจำว่าตอนนั้นไปเล่นน้ำที่ทะเลละไปจังหวัดไหนไม่รู้แล้วก็ไปกันหลายคนฮะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแต่ซ่าไปกับเพื่อนที่ว่ายน้ำเป็นจนถึงส่วนที่ลึกอ่ะพอเริ่มเท้าไม่ถึงฮะก็เหมือนขี่เขาเรียกเกาะใช่ไหมหรือเขาเรียกขี่อ่ะเกาะหลังอ่ะเกาะหลังเพื่อนไปอ่ะปรากฏว่าอยู่ดีจังหวะนั้นมันเหมือนแบบมีคลื่นหรือมีอะไรไม่รู้น้องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะทำให้ผมอ่ะหลุดจากเพื่อนแล้วก็ตกลงไปแต่ตอนนั้นเพื่อนรู้ว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นก็ช่วยกันอย่างนี้ว่าตอนนั้นถ้าเกิดเพื่อนช่วยไม่ทันเนี่ยไปเหมือนกันนะอันตรายนะโอ้โห ใช่ค่ะตอนนั้น ครับ หลานหนูบอกว่าทีแรกอ่ะเขาเอาขากระตุ้มได้อย ู่ เขาบอกว่าเขากระตุ้มขาได้อยู่แล้วเขาก็เกาะโฟมอยู่แล้วหน้าเขาว่าพ้นน้ำมาแล้วเขายังเรียกหนูกับแม่หนูอยู ่ เขาบอกแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีคนจับขาเขาเขาพูดอย่างนี้หนูมั่นใจว่าหลานหนูไม่โกหก ไม่โกหกหรอก แน่นอนเขาบอกจับขาเขาสองข้างเลยแล้วดึงเขาลงไปเลยขาเขาก็กระตุกไม่ได้อีกเลยเขาก็จมลงไปเลย โอ้ยโชคดีสาธุดีแล้วนะฮะนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งนึงแล้วจำไว้เป็นบทเรียนเลยนะกับน้ำนี่ต้องระมัดระวังนะฮะต่อให้เป็นน้ำในสระหรือว่าน้ำทะเลต้องระวังนะโดยว่าคนที่มีเด็กเล็กกันนะฮะอ้าวเนธขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้ครับรู้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยขอบคุณนะ ค่ะหนูอาจจะเล่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะ โอเคเล่าสนุกเล่าน่ากลัวครับ เสียงแบบ เสียงแบบไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้น่ารักเก่งแล้วฮะเก่งละโอเคขอบคุณน้องเนตรครับผมเรื่องที่ไม่ยอมให้เข้าร่างนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละฮะเราจะมาติดตามมาต่อครับกับเรื่องสุดท้ายในคืนนี้เรื่องของคุณวัดหรือว่าพี่วัดนะฮะที่บอกว่าจ่ายแบบพิเศษนะเป็นประสบการณ์ที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งแถวย่านรังสิตเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรตอนนี้พี่วัดอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่วัด ครับสวัสดีครับคุณตอง อ่าฮะพี่วัดนอนดึกหน่อยนะครับ ครับ อ่าฮะพี่วัดครับ ตามมาละตามธรรมดาของแก๊งชราแมน อ้าวแก๊งชราแมนเดี๋ยวนะพอพูดถึงแก๊งชราแมนมีพี่วัดใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่ต้อมผมหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็มีพี่ยมแล้วก็มีอุ้ยหลายท่านเลยนะครับพี่วัดฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อยู่พระประแดงครับ อ่าฮะอยู่พระประแดงนะนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ ก็สังสรรค์ตุ๊ดจีนย้อนหลังหน่อยฮะ สังสรรค์ตุ๊ดจีนย้อนหลังโอเคแล้วตอนนี้บรรยากาศในการสังสรรค์เนี่ยซาหรือยังหรือยังสังสรรค์กันอยู่ ซาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเหลือผมคนเดียว เหลือพี่วัดคนเดียวนะโอเคนะฮะไม่เหลือพี่วัดคนเดียวฮะเหลือผมแล้วก็แฟนรายการที่รอฟังเรื่องนี้ของพี่วัดอยู่เห็นพี่วัดส่งมาทาง SMS นะครับไอ้จ่ายแบบพิเศษเนี่ยที่เจอมาเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันเป็นยังไงพี่วัด เมื่อช่วงปีใหม่นะก่อนปีใหม่นะผมก็มีโอกาสได้ไปงานสังสรรค์กินเลี้ยงแถวปทุมธานีไปงานก็ไม่ได้ไปหรอกเพื่อนก็พาไปก็ติดเข้าไปนะขับรถไปกัน ครับ ก็พอดีไปนั่งร่วมโต๊ะกันกับใครไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้จักแล้วโต๊ะไม่เต็มก็นั่งไปนั่งต่อเราไปกัน3คน ครับ ก็นั่งกินกันไปสักพักนึงเนี่ยสักทุ่มกว่าๆ 2 ทุ่มมันก็การก็จัดติดริมถนนแล้วนะมันก็เกิดมีรถแท็กซี่ชนกันกับมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่เป็นไรมากก็คือเฉี่ยวชนธรรมดานะ คร ับ ก็เนี่ยไปดูเนี่ยไอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มันนั่งในโต๊ะนั้นนะมันก็บอกโอ้โหชนอย่างเงี้ยเหมือนพ่อกูเลยเราก็เอกใจบอกเอ้ยแต่เราก็ถามว่าทำไมนะน้องบอกอ๋อพ่อผมเล่าให้ผมฟังประจำตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนี่ยเรื่องนี ้ บอกก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงว่าเรื่องมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวผมย้อนหลังไปนิดนึงเรื่องที่น้องเล่ามาเนี่ยผมคับคล้ายคับคาว่าผมเคยฟังครั้งหนึ่งที่ไนตี้ช็อกนี่แหละ ละฮะ มันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันหรือมันเป็นเรื่องที่มันเคยเล่าไปแล้วนะแต่รายละเอียดขอรายละเอียดตรงนี้มาอีกหน่อยนึงให้เขาไอ้น้องก็เล่าว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งพ่อเขาเปลี่ยนงานช่วงที่รอเปลี่ยนงานเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมีคนข้างห้องเขาแล้วเขามีแท็กซี่อยู ่ คนเดียวชวนว่าไอ้น้องก็มาขับแท็กซี่กับพี่ก็ได้พี่ขับกลางวันเองก็ขับกลางคืนไปมาไอ้พ่อไอ้เด็กคนนี้บอกอ่านโอเคดีก็อยู่เฉยๆรองานท่านเปลี่ยนงานก็ขับก็ขับกลางคืนไปขับไปได้สักเดือนหรือสองเดือนพอเข้าย่างเข้าเดือนที่สามมันมีอยู่คืนเกิดเหตุเขาว่าคืนนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะโอ้โหคนขึ้นเยอะมากทั้งนั้นแทบไม่ได้หยุดเลยฮะแล้ววิ่งไกลๆวิ่งยาวๆทั้งนั้นเลยแล้วมันจะช่วงเป็นช่วงที่เขารับปริญญาราชภัฏที ่ สัญญาได้ไห ม เยอะวิ่งแบบเช่นนั้นเยอะเที่ยวสุดท้ายที่เขารับคนเขาบอกว่ารับจากสีลมนี่แหละให้ไปส่งที่คลอง16ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าเขาก็ใจเนาะเพราะว่าโอ้โหนี่วิ่งดีเขาอย่างนั้นนะพอส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วช่วงที่กลับบ้านมาเนี่ยวิ่งเลยมอราชพัฒน์ของสัญญามาสักหน่อย ครับ ก็เห็นผู้โดยสารสองคนเป็นผู้หญิงกวักมือเรียกนะเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงที่กวักมือเรียกมันเป็นป้ายรถเมย์นะป ้ ายรอรถเมย์แต่มืดมากไม่มีไฟไ ม ่20กว่าปีเส้นนั้นก็น่าจะมืดแหละเท่าที่จำได้คือมืดแต่เส้นแล้วนะแต่พอรังสิตนะเขาก็รับขึ้นมาเขาก็ถามว่าจะไปไหนครับ คร ับ ไปส่งของที่ได้ไหมจะให้พิเศษบอกได ้ ก็ขึ้นมาบนรถก่ อ นยังไม่เขายังไม่ได้บอกนะว่าจะไปไหนบอกให้ขึ้นมาบนรถก่อนนะครับนั่งปิดประตูเรียบร้อยออกรถได้มาสักพักหนึ่งก็เริ่มถามรายละเอียดว่าจะให้ไปส่งที่ไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งเพื่อนที่ปากเกร็ดคนหนึ่งแล้วก็ไปส่งหนูที่ซอยเรียวดีคนหนึ่ง เขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอเคงั้นได้เพราะมันก็วิ่งวิ่งถามเช่นนั้นอยู่แล้วในช่วงที่ขึ้นมาบนรถเนี่ยเขาเห็นไอ้ผู้โดยสารบางคนเนี่ยนั่งแบบไม่มีความสุขมันนั่งแบบตัวแข็งแข็งอะไรเขาเลยมองกระจกหลังเขาก็บอกว่าอ้าวไอ้น้องเขาก็พูดดีนะบอกคุณก็ถอดชะดาอ่อนก็ได้ถอดชะดาวางไว้บนตักก่อนก็ได้มันมันพิงค่า ครับ ยิงกับคนนี้ก็ใส่ชะดาแต่งตัวลำไทยอ ่ ะ เดี๋ยวนะพี่พิพัฒน์แสดงว่าผู้โดยสารที่ขึ้นมาคือแต่งตัวเป็นชุดนางรำเหรอฮะ ใช่ใช ่ใช่ครับ สองคนแล้วนี่มันไอชะดามันค้ำกับฝารถ ครับ นั่งตัวแข็งเขาบอกถอดได้ครับถอดชะดาวางบนตักก่อนก็ได ้ครับ เขาก็ถอดนะไอ้เราวางก่อนนี่วิ่งมาสักระยะหนึ่งนั่นแหละบอกเกือบจะถึงปากเกร็ดนั่นแหละเขาบอกว่าสองคนนี้ไม่คุยอะไรกันเลย ครับ นี่บรรยากาศในรถอ่ะมันวังเวงเขาก็เลยพยายามชวนผู้โดยสารของคนนี้คุยแต่เขาก็ไม่กล้าคุยมากเพราะเขาเป็นผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังเขาก็เลยชวนกลัวไปรับงานมาเหร อ รับงานทำนู่นนี่นั่นมาเลย ครับ เขาบอกว่าก็ไม่ตอบแล้วจับพยักหน้าพยักหน้ากันอยู่นั่นแหละบอกเขาไม่ได้ตอบกันนี่รวบรัดตัดความมาผมมาถึงปากเกร็ดปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวเข้าไปส่งหนูนะตรงนี้นะคนหนึ่งเพื่อนหนูจะเข้าไปส่งส่งเสร็จปุ๊บส่งไปก็วิ่งไปซอยเลยวดีนี่ช่วงถึงสี่แยกแคร์ไลน์เนี่ยเขาก็ตีสองกว่าแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งว่าพี่หนูยังไม่มีตังค์นะ ขอ เดี๋ยวที่บ้านแล้วกัน ครับ บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวที่บ้านก็ได้พอเข้าไปถึงซอยเรวดีเสร็จปุ๊ บ ก็เขาไปส่งโดยไปจอดในวัดวันหนึ่งแล้วเขาก็เดินไปรอหนูแป๊บหนึ่งเขาก็เดินหายไปเลยนะหายไปหลายวันประมาณบอกเขาก็รอเกือบครึ่งชั่วโมง ครับ แล้วเอ๊ยยังไงกันวะคะแล้วก็คงจะหลายร้อยอะนะแต่สักพักนึงมาก็ได้ยินเสียงเห็นเงาตะกุ้มของคนแก่คนเงาเดินมาตะโกนถามว่าไอ้นมค่ารถเท่าไหร่มาห่างช่วงที่แกตะโกนถามนี่คือห่างเกือบ10 เมตรได ้ครับ แต่ก็ได้ยินแหละได้ยินเหมือนเสียงคนตะโกนถามว่าไอ้นมค่ารถเท่าไหร่ช่วงที่โชเฟอร์มองก้มไปมองมิเตอร์เนี่ยกำลังจะเงยหน้าบอกว่าเท่านั้นเนี่ยปรากฏว่าลุงนั้นเนี่ยโผล่หน้ามายืนข้างกระจกรถแล้วอ่ะเหมือนมันวุบมาเลย ครับ เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเท่านี้ลุงบอกจะชี้มาที่มิเตอร์นะแต่ว่ากระจกอ่ะด้านซ้ายนะเขาไม่ได้เปิดเขาเปิดแต่ด้านขวาด้านคนขับไว้เพื่อรอมันร้อนนะ ครับ ลุงวันนั้นมันยืนอยู่ด้านซ้าย อ ืมแล้วก็จบบอกอ๋อเท่านี้เหรอพอพูดแค่นั้นน่ะแกก็ยื่นสตังค์ให้แต่มันยื่นแล้วมันทะลุกระจกเข้ามา ใช่กระจกมันปิดอยู่ด้านซ้ายอ ่ะกระจกมันปิดอยู่ยื่นเข้ามาให ้ครับ ไอ้เด็กคนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมก็ถามว่าแล้วพ่อเป็นยังไงบอกพ่อพอได้เห็นแค่นั้นน่ะจะสลบไปเลยแกน็อกไปเลย ครับ ไปเลยแล้วมาตื่นอีกทีช่วงเกือบ6 โมงเช้าเอามาบิณฑบาตพอเอามาบิณฑบาตก็มาสอบถามเราเรื่องว่าเป็นมายังไงโยมเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อเขาคงไม่จะทำร้ายโยมหรอกมั้งเขาคงจะก็คือหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าอ๋อที่มาส่งนะคงจะเป็นนี่แหละมั้งเนี่ยไปดูในที่จะล้าสิ ครับ ต้นเบลเลอร์เลยนั่น อ่ะคือ ต้นตะเคียน เฮ้ยต้นตะเคียนอ่ะฮะในวัดเหรอ ในวัดฮะในวัด แล้วเป็นต้นตะเคียนคู่เหรอ ตะเคียนเดียวฮะ ตะเคียนเดียว ตะเคียนเดียวแต่ว่าอีกต้นนึงก็คือลงไปแล้วนั่นน่าจะเพื่อนกันวันไอ้ที่เขาไปส่งนี่ก็มีเหมือนกัน ครับ เดียวเหมือนกัน อ๋อเป็นต้นตะเคียนเดียวต้นหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งคืออยู่ตรงซอยเรวดีอีกต้นหนึ่งคือเข้าใจว่าน่าอยู่แถวปากเกร็ด ปากเกร็ดใช่ท ุ กคนนี้ก็รู้กันหมดแล้วฮะ อ๋อครับ ผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรดน้ำมนต์ให้นู่นนี่นั่นนั่น ก็เลยกลับบ้าน ครับ กลับบ้านแล้วก็บอกกับลุงคนนี้ว่าผมไม่เอาแล้วผมไม่ขับแท็กซี่แล้วว่าผมไม่ขับผมเลิกไป ครับ หลังจากนั้นมาก็แกก็ไม่ขับแต่ว่าเมียของโชเฟอร์เนี่ยแม่ของไอ้เด็กคนนี ้ เป็นคนที่ชอบเล่นหวยมาก ครับ พอบอกว่าเลิกขับรถปุ๊บเขาก็ไม่ยังไงไม่ค่อยซื้อทะเบียนรถแท็กซี่ขนาดก็คือแล้วงวดนั้นนะครับคือถูกจนได้รถป้ายแดงคันหน ึ่ ง โอ้ยแล้วฮะ ได้รถป้ายแดงคันหนึ่งเลยแล้วก็ได้ร้านส้มตำอีกร้านหนึ่ง โอ้ครับ หลักร้านนะ เหรออู ้เป็นที่ฮามากวันนั้นเป็นที่ฮามากถูกไว้ระดับนี้แหละ โดนผีหลอกแต่ว่าได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ ใช่ก็จ่ายแบบนี้เนี่ยจ่ายแบบพิเศษเนี่ยไอ้เด็กคนนี้ก็เล่าให้ฟังผมก็ถามว่าไอ้น้องเชื่อไหมผมไม ่ เชื่อผมก็ต้องเชื่อพี่เพราะเมื่อก่อนว่าผมไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ที่ผมกล้าเล่าเพราะพ่อผมเสียแล้ว ครับ พ่อก็จะเล่าทุกครั้งที่เขากินเหล้าเขาจะเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังทีนี้เรื่องเนี้ยผมเคยได้ยินมารู้สึกจะไม่ที่ช็อกมั้งครั้งนึงเคยมีคนมาเล่าหนูจำได้ครับคล้ายครับขา ผมก็ครับคล้ายครับขาแต่ผมไม่เป๊ะเพราะมันจะมีเรื่องลักษณะแบบเนี้ยที่ว่าไปรับคนมาส่งที่หนึ่งแล้วปรากฏคนที่รับมาไม่ใช่คนเป็นผีใส่ชุดไทยมีชฎาจะมีทั้งที่ไปส่งตรงวัดเสมียนก็มีหรือว่าวัดไหนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรื่องมาครับคราพี่วัดใช่ๆแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะ ใช่เรื่องนี้ผมเรื่องที่ผมเคยจำให้ในที่ช็อกเนี่ยพอน้องคนนี้มาเล่าให้ฟังว่าผมคล้ายคล้ายผมก็เลยพยายามเจาะรายละเอียดแล้วพ่อมีเคยเล่าใครฟังไหมก็บอกเคยเล่าหรือเล่าฟังหลายคนเล่าไปทั่วแหละเวลาแกที่เล่าขึ้นมาก็จะเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก็ไม่แน่ ไม่แน่ใจว่าครั้งหนึ่งแกเคยจะเล่าในที่ช็อกหรือเปล่า ก็ไม่แน่แกอาจจะเล่าเองหรืออาจจะมีคนไปฟังเรื่องของแกแล้วก็มาเล่าต่อก็ได้แต่ว่าคุณพ่อที่เจอตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว ครับก็เรื่องมันมีประมาณนี้แหละฮะ ไม่แล้วของการคือพี่วัดผมถามก่อนโอเคผมรู้แล้วว่านางรำที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นตะเคียนเนาะแต่คราวเนี้ยคุณลุงที่เอาตังมาให้ล่ะ เขาในความคิดของผมนะถ้าไม่เป็นบริวารก็น่าจะเป็นพ่อเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นคนคุมตรงนั้นน่ะนะเพราะว่าลักษณะนี้ก็ต้องมีบริวาร ครับ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะความที่ผมเองนะถูกใครผมไม่ทราบ ผมชอบเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มันย้อนอดีตแบบเนี้ยสนุกดีผมชอบฟังแล้วผมก็ลุ้นระทึกนะลุ้นตามนะแล้วพี่แท็กซี่เนี่ยมักจะมีประสบการณ์แบบเนี้ยมาเล่าสู่กันฟังนะผมยังจำได้เรื่องหนึ่งเลยพี่วัดเรื่องที่มีแฟนรายการโทรมาเล่าอ่ะที่เหมือนหลงไปเส้นทางไหนไม่รู้ผมจำรายละเอียดไม่ได้เนาะนะฮะที่แกเล่าเรื่องนั้นก็สนุกพี่วัดที่ว่าแกขับรถไปแล้วหลงไปทางไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีก็มาโผล่ตรงสวรีชัยอ่ะ เส้นทางนี้ผมเคยรู้จักกับคนในแถบนี้แหละผมบอกว่ามันมีจริง ครับ อาจารย์เราจะเป็นการจนามั้ง ผมไม่รู้ผมจำเส้นทางไม่ได้นะ ครับแต่ไอ้ถ้าอีกการจนาอะไรเนี่ยวงแหวนแบบน ี ้เคยได้ยินเขาคุยกันว่ามันเคยมีเป็นมิติหนึ่งอะไรของเขาไม่รู ้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะก็อาจจะเรื่องของมิติห่วงเวลาหรือเปล่าไม่รู้แต่เคยมีคนโทรมาเล่าแบบนี้ที่เหมือนหลงเข้าไปเส้นทางนึงแล้วออกมาอีกเส้นทางนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะ ผมเดี๋ยวผมขอนิดนึงได้ไหมถ้าพูดถึงเรื่องมิติการเวลาเนี่ยนะผมเคยรู้จักพระพม่าอยู่องค์หนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติเนี่ยผมก็เคยพูดมาแต่เมื่อก่อนก็พูดมา20 กว่าปี30 ปีแล้วแหละพูดมาตอนนั้นผมยังคิดว่าเป็นเรื่องตลก คร ับ ก็บอกว่าโลกมนุษย์เรากับโลกวิญญาณน่ะมันคู่ขนานกัน ครับ โลกวิญญาณออกมาเจอเราเนี่ยเขาก็เข้าไปเล่าให้คนเขาฟังว่าเขาน่ะถูกคนหลอกแต่เราเห็นเขาแล้วก็มาเล่าให้คนฟังว่าเราถูกผีหลอก ครับ เขาบอกว่ามันขั้นหางกันมันอย่างนี้แหละ โอกาสจะเห็นกันเรื่องของโลกคู่ขนานเนอะผมก็เคยได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันครับโอ้สนุกมากพี่วัดไปเก็บเรื่องเล่าแบบนี้มาเล่าอีกนะโอเคนะครับเรื่องของจ่ายแบบพิเศษและพิเศษจริงๆฮะทั้งสองคนเลยแต่สุดท้ายมันก็ตอบกลับมาด้วย อีกนิดนึง ครับ ขอเกิดอีกนิดนึง ฮะ ไอ้รางวัลที่ได้จากพิเศษเนี่ย ครับ เขาได้รถป้ายแดงมาคันนั้นนะไอ้น้องเล่าให้ฟัง ครับ ได้รถป้ายแดงมายังไม่ได้เปลี่ยนทะเบียนเลยแล้วขับรถกลับบ้านประมาณได้สี่หรือห้าเดือนนี่แหละเป็นป้ายแดงอยู ่ ก็ขับรถกลับบ้านช่วงสงกรานต์เนี่ยแล้วรถจะเกิดอุบัติเหต ุอ้าว ยับทั้งคันเลย อ้าว ชนยับทั้งคันเลยแต่ไม่เป็นไรเลยนะ ครับ ผมอยากเชื่อไหมบริษัทเปลี่ยนคันใหม่ให้เลยจากสีแรกเป็นสีดำเปลี่ยนให้ใหม่เลยยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมแต่เปลี่ยนให้ใหม ่ ก็เป็นสีขาวมาให้เลย แล้วเปลี่ยนแล้วเป็นไงพี่โอเคไหม ก็โอเคขึ้นโอเคเหมือนเดิม ก็ถือว่าโชคดีก็แล้วกันเอาได้พี่วัด ทีนี้ผมลืม เรื่อง ไอ้เบอร์โทรไอ้น้องคนนี้ไว ้ครับ เจอกันแบบเราไม่รู้จักกันนะเนาะพ่อเขามีเรื่องเยอะ ครับ งานเลี้ยงมันก็ต้องรีบกลับไป ครับใช่โอ้ยสนุกมากพี่วัด เรื่องโดยบังเอิญ ได้เลยฮะถ้าเกิดไปเจอเรื่องโดยบังเอิญแบบนี้ก็โทรมาเล่าอีกนะ ครับ ขอบคุณมากพี่วัดครับหนึ่งในแก๊งชราแมนนะฮะขอบพระคุณมากครับพี่วัดครับสวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดีครับพี่วัดครับสวัสดี